الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا سورة الكهف کی بیان د دې خبرې چې الله رب العزت عالم الغیب دی ستاسو دنیا مصالح او مفائدې دې باندې خبردار الله رب العزت دی او د آخرت په فوایدو په دې باندې هم خبردار الله رب العزت ته ستاد انسانیت د هغې د کمال او هغې له برکات ورکوونکې الله دی نو خپل تعلق د الوهیت او د عبادت د هغه سره جوړ کا شیطانی طاقتنا او د جالی حد کنڈی چی دی نوابد دیوی آبد دیوی چی تا دا اللہ رب العزت دا تعلق نواری دا اللہ دا عبادت ندواری یاری آزاد کی او انسانیت در لختم کی آزاد دی کی او انسانیت در لختم کی او یاری د مخلوق پا غلامائی با نراختہ کی د مخلوق پا غلامائی دی اختہ کی دا غید پارا تچ کمدنو محنتو کا خواریو کا دا غی کوشش دادے شا غی ہوئی چه انسان دا بس دا دی دنیا پیداوار دے دے دا بر عالم نا او د بلی دنیا نه نه راغله د بر عالم نه او د بلی عالم نه نه راغله بلکې دا انسان چې دی دا د دې دنیا پیداوار دی دلدا طاقتونه او قوتونه ولا بل چا نه دی ورکړي نپد کې د بارن روحانيت شته چې ور انسان کې روحانيت وي په انسان کې چې ګمندن روحانيت وي فزدا یو مادي زناور دی او مادي ترقی کوونکې زناور دی و دده چه سخوخی اغدی کئی دلائی و تربیتی پروگرام تا حاجت نشتا چه دلدی و تربیتی پروگرام وی اس خسمہ تربیتی پروگرام تا حاجت نشتا دی سورة الکهف پده مسئلہ همو ابتدان لفظ دا الحمدللہ راوڑو الحادی او دجالی نظریہ پا دے والاڑاوا چا چې انسان په خپل پیدا شوه دی دې ماده نه پیدا دی او دې چا پیدا کړی نه دی او دا چې څوک د انسان کې کمالات دي دا د مادي دي نظریه ارتقا هغه د هغې بنیادو چا یو غلط سوچ او غلط فکر و قرآن کریم دی ابتدا نه وویل الحمدلله صفتونه د خدای توب د الله دی اولوهیت صفتونه نه انسان په خپل اله دی او نه چې کم دنو انسان کې اولوهیت نشته او دویم نور مخلوق کی اولوہیت نشتا او اسباب کی تاثیر چون کے یک کی آواز اللہ دے الحمدللہ صفتنا دو اولوہیت او طول کمالنا صرف دا اللہ دی اور امادہ کے ہم جسا چولی دی نو اللہ چولی دی فدی کے دا خو تیارا مادہ دا جاہل مادینا عالم انسان سنگ پیدا شو لمڑی مادینا جواندے انسان سنگ پیدا شو دا چی کمدن سنگ پیدا شو کمالات اللہ لدی جدا اللہ نا کم سادر شوی نو آئی کم کمالاتی کمالات والا اللہ رب العزت ورکڑی والحمدللہ طول صفتنا دا خدای توب یک کی آواز دا اللہ دی انسان پیدا کو انسان لچے کمدن و نظام او نصاب تعلیم پکارو دجالی تحریکونا او چې کوم د الله نه اړون کې نظامونه دي هغې د آسماني تعلیم نه او د پیغمبري تعلیم نه خړه کړی وانزل علی عبده الکتاب هغه ذات چې نازل کړی دی په بنده خپل باندې کتاب الکتاب په خپل بنده نازل کو په یو پاک بنده باندې نو کدا انسان برخیجی آلوی درجہ غواڑی دا آغی طریقہ چی دا نو آغا با قرآن کریم وی یو مریض لوی بی پازیٹ یوی نو بکار دا خسو کی ورکی نو بہار عرفان سر دی ملوش بی پازیٹ یوی نو نو که انسان اچتی گی او د دې کمندونو کمال ترسي نه دی او بال کتاب سره تعلق راولي دا نصاب تعلیم قران دی راوالي او دار دې کمندونو خپل تعلیماتو کې او په خپل معاشره کې دی راولي یو دا ال کتاب دی یعنی کامل نظام دی دا بادشاہ کامل نظام نظام پا کمشتا او دا نظام طریقہ دا نفاذ پا کمشتا پا کما طریقہ با دا دے نظام تنفیذ کی گی او چسو کے نمانی دا غی نتائج او چسو کے امانی دا غی نتائج دا ټول پا کی پراسری الکتاب دے کامل نظام کامل قانون او دستور حیات تے یو صفت دا دے چھے الکتاب دے دویم صفات او دویم فضیلت وی ولم یجعل له عوجا او نه د ګرځول دل راسته قسمه کوواله ولم یجعل له عوجا د قران نه خلاف نظامونه چي دي پاره کې یو اطمینان نشتا قرآن مجید چه ده نده که کوگوال رزل نشتا یعنی چه قرآن ده زدک و عمل پکن و مطمئن بای آرام بای در تا مطمئن بای دین علاوه چه ببل سدی مخالف بایی که قلق او استراب ده نعی وجن مراد قلبی کوگواله نید گرزاوله دیل را کوگواله دویم آغا دادا چه نور چه سدین و آئی که تکلف تی قرآن نخلاف نظامون چه آئی که سدین و تکلف تی بکی کپا هر سکی دی و آئی که تکلفات تی او قرآن کے سادگی دا قرآن کے سادگی دا ظاہرین دا کی کوگوال نشتا درم نور نظامون چی دی داغے پا طریقہ کار باننے ار سکن پوئی گی آئے کے گرانوال دے اولم یجعل له عوجا نید گرزاولے دیل رکو گوالے دیکھ اس قسمہ حیرا پیری او مشکل او دقت اغب کی نشتے ولم یجعل له عوجا نید گرزاولے دیل راست قسم کو گوالے لگی نور والا وضاحتو قبل صفت قیمن کوگواله بکیم نشتا کو قیمان دبل سماون کے دے قیم مختلف مطلبو نری یو قیام بقات اوموی قیوم باقی او باقی پاتے کون کے قوام الشے ما بیہی قوام الشے تاسو کتابونو کیوائی چه قیوان بقات ہوئی لکه فصل تتاسو مقاوم ده نوع وائی نو ده فصل فزریه نوع باقی پاتی کی گی نو قیمن ده باقی ده ده مخالف چست دی ناغی نن یو خبره کئی سبابه لخبره کئی نن یو کئی سبابه لکئی دا چه کمدنو ان مٹ حقائق تی غیر فانی حقائق دا چه کمدنو غیر فانی حقائق تی دا ختمی گینا دا دے مخالف دا جالی نظام چه دے دا آغای او فیشن ام پزائن دے والا گیر کل اخری کل پریدی کل پکی نمو لکی کله مچ سایز شي دې ځای دا دې ته مچ سایز وي دې ځای کې پریدي دا مچ سایز دې ځای کې پریدي دې ته پرنس سایز وي دا نور ټول یو پر دې ځای کې پریدي عربو تاسو لیدلې بچا یې دې په ته غونډه کې پری خو دې پرنس سایز کله پکې چې کمنه داسې او پټ راولي دې ځای نه پریدي دې نه پری په دې باندې دې راځو څه چلو سره وو ته جامو کله چې کمنو پتلون شي کالا قمیص شی کالا سشی شی کالا سشی شی فیشن ایم پزای نده والار نو قانون بے پزای سوالاری قرآن کریم چه ده دا آغا آدم علیہ السلام نوالی اسمانی نظام تر نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام دا تر قیامتا انمت نقوش دا چه کمدنو بدلی گینا دا تی گی دی قیمان مضبوط باقی دویند قیام نگرانه توئی او تعمیر توئی تعمیر او آبادی توئی قیوم آبادون کې د عالم نو مراد دا دی چې قیمن تعمیر د انسانیت په دی دی د دې مقابل کې چې سړي ناغې کې تخریب دی د دې مقابل چې سړي ناغې کې به د انسانیت تخریبي آئی کے تعمیر نشتا کاغ عرص پلحاظ سروی کاغ مالی زندگی بھی معاشی کاغ معاشروی کاغ دے کمدنو معاشروی کاغان حکومت بھی کداوام حقوق بھی کدار چاوی میں اسلام کی او قرآن کے تعمیر دے مقایمان نیغون کے آدرستون کے ندے تعمیر راولی آددے مقابل چسی دی رائے کے تخریب دے او بربادی دبکی مقایمان نیغون کے آدرستون کے سمعون کے لیون زیرا باسن شدیدا دے دا پارا جتو یارا چکم دنو داغا سخت ہے سختینا ملا دنو چدر طرف دا اللہ نا چتا خبردار کی خلق چکل خلق دا نظام پریدی او دا اللہ حکومت دا اللہ رب العزت دستور و نظام آغا چکم دنو پریگ دی دے با خطرناک نتائج راو دی بیانک نتائج دیر سخت نتائج بے روزی آغا سخت و نتائجنا حدیث و تعبیر پا دجال سر اکڑے دے دجال سر اکڑے دے شکل قرآنی نظام فطری نظام آج کمدنو پات اکڑے شی ردی بڑیر خطرناک نتیجہ روزی دیر خراب اثرات پیوی آغی خراب و اثرات ہونائی تعبیر پا دجال کڑے دے شاول اللہ رحمہ اللہ ذکر کڑی دی چھے دا قوم صالح شرارتونا آج کمدنو یوزائی سو نداغی ندوخی شکل جوڑ سو داداغی شرارتونو نو دی یهود و طول شرارتونا دی بنی اسرائیل و طول شرارتونا شاغر آیوزی شی و حد تورسی ناور دجال پا شکل کرا خارشی داود آغا طول شرارتونو یا مجسم شکلی نو لیون زیرا باسن شدیدا انذار خبرولو دی خطرناکینا چه غلط نتائج را روان دی چه کل قرآن و قرآنی نظام دا اللہ حکومتی نظام اپا تکڑی شی دا آغی و سخت نتائجی دا آغا نتائجو نا قرآن تعبیرو کو بأس شدید من لدنو دری خبری دی یو بأس تے یو شدید دے او یو من لدنو دے مل لدن ہو شداد کم دنو دا دین تائج با آو پا شخص امراضی پا کور با امراضی او پا ملک پا امراضی او پا عالم با امراضی دا سے سختی بأس بؤس سڑے پریشان کئی بأسا بس یواز عذاب تنوی چه تا خبردار که خلق دستا غذاب نه نبس پریشان کن حالات او سخ حالات سڑے بگڑی سخ پریشانی او شدیدی و سرم راوڑو او مل لدن ہو بی طرف دا اللہ نا یعنی دانا چه توائی چه دا پلان کی خلق ختم کو نداشه با ختم شی دا پلان کې مړ کو نو دا به ختم شي نه دا به غایبی غونته کی وی چې سود دې الله رب العزت کتاب او درول نه دی دغه آثار ختمې دلې نشي دی و ظاهری کې داسې یو غر یا یو کله یا یو کس یا یو پارٹی هغه به د دې منشد وی چې تا هغه پارٹی ختمه کی او غړډل سکی ختمه کی نو هغه بس پس شي ختم شي ندا به بس لدونی وی بس هر ځای به وی لکه وباچی دا به دار ځای کی وی او سبب به کمینو آبا ختمه ای نور چې کمندونو ظاهری سوله نشته چې توله هغه بند کی خو به طریقه دا ده چې خبردار کې خلک چې کمندونو د سخته سخت نه چا به وي د طرف د الله نه ویبا د طرف د الله نه دومره سختی وي چې څومره ته ظاهری اسباب سره ګوري چې ته د دینه ځان او باسل غواړي ځان چې کمندونو باسل غواړي جتنا پڑ کو جال کے اندر جال گسے کال کے اندر جتنا پڑ کو جال کے اندر چتوائے پا ٹوپک اخلاصوں یہ پا پیسو اخلاصوں یہ پا دنیاوی تعلیم اخلاصوں جتنا پڑ کو جال کے اندر جال گسے کال کے اندر چی سمرہ پا جال کی پڑ کی گی دمرہ پا جے کندنو در کے جال دن نکی گی دومره باغ دن نکیگی د خلاصی ذریعہ بے سوی ایمان و عمل صالح د خلاصی ذریعہ آغا بے چه کمدنو پا قرآنی نظام یقین کول چه د خلاصون ذریعہ د دی بحث شدید نا آغا چه کمدنو سشد یقین کول پا دی نظام چه دا الله نظام چې انزل الكتاب دے دا دا دی بأس شدید نا دا خلاصون ذریعہ نا پا دی یقین کون کی او اق کا نظام جاری کون کے چاگئے جاری کو ایمان او عمل صالح ندک کا خلق اغبر دینا بچ شی دنیا کے برد دجال لفتنی نا بچ شی او آخرت کے بولا جروی خبر زیر ورکه ایماندار وا کسان لرا چې کینه کملونا یا عملون الصالحات یقینا دی لرا زیر ول دی ورکا چې یقینا دی لرا اجر او مزدوری خيستا په دنیا کې مزدوری خيستا د جالیت او د باسي شدید نه دی نجات دی چې سو پورې ژوند دی او دنیاي دوره پورې بده محفوظي او آخرت کې اجرونه دی جنت تی ما کسی نتی آبادا دی رکی دن کی بدے کے ہمیشہ وَيُنزِرَ الَّذِينَ بے بأس شدید کی با گرفتار کی گی سوک پدی کی با گرفتار کی گی سوک دا چکم خطرناک حالات تی دی کی با سوک گرفتار کی گی دې کې به گرفتار کیږي عقیدې د اتخاذ الولد والا چې دا چا عقیده د اتخاذ الولد و چې الله ځان له بچې نیول دی اصلا دا عقیده چې وا دا د عیسایانو و قالت النصارى المسيح ابن الله دا د هغې عقیده وا اصلا د دې په معنا کې چې څوک د الله د نیازولو عقیده لري دا دې په معنا کې دي مطلب اولنی چې دغه پریشان کل حالات په پیرازي هغه عیسایان دي ابر دجال نه متاثر کیږي ډېر دجال نه ډېر متاثر کیږي او دویم چې دچا چې کمدنو عقیده شرکی وا شرکی عقیده و ناغا و پده که سخت گرفتار کیگی او ویرائی تا آغا خلکل او ویرائی دا بنده آغا خلکل را چې وای غي چې جوړ کړی دی الله رب العزت ځان نیاز اوله کنه د بأس شدید نه وسو کیری هغه به دا خلک کیری او چې کم ایماندارو ناغی با اللہ تینا محفوظ کی او تی اللہ محفوظ کی او یری آغا خلقو لرا چوائی جھوڑ کر دی اللہ رب العزت نیازا والے ندی پا دی خبر عرد کی نشت دی لرا پا دی بانست قسم دلیل او ندی مشرانو لرا کابورت کلمتن کلمتن سخلت خبر دا وقیل ضروبتن کابورت کلمتن څو غټه خبره دا چې راوځي د خلود دینا ډیره خطرناک ده. آ خطرناکی سورته مریم کې راځي هي یقولون الا کذبا نو وای دی مگر دروغ فلا الک باخ النفس کلا سارهم ناز کمنو تسلی ده آی تا فلا الک باخ النفس کا نو لکا چې تو حلاک اونکے زان خپل لرا علا تارهم یومانا پا دی پسی کدی ایمان راوڑنوڑی پا دی بیان بانی دواج دا افسوسنا یعنی دار دائی درد دی دا دی دا جالی پتنی مقابلہ وچے کمدنو دائی کئی خدا سے دائی سے دا پسڑکے دردی او احساس دا مخلوقی درد او احساسی دا زمان دا عوام او داولی چه کمدنو پا غلط روان دی ولی چه کمدنو دی پا غلط روان دی اولی دی دوزخ تا روان دی دوی مدادا چه علا ساریم اللم یؤمنو بی آز الحدیث اصفا د قانون الهی او د قران پر خودل دا چې کمندونو غلط آثار لري اغه د چې او خيار سره ګوري ناغه وي چې دې نمړ ونه خوې دې نمړ ونه خوې دا اعلی آثار هم نه مراد اغه آثار د عدم ایمان قرآنی نظام پر خودل چاغه پری دی او داغی کم غلط آثار چې کمندونو راوځي هغه د انځي عقیده وا اتخاذ الولد چې د قران پرې خورو د نیازول او عقیده راویستا دا الله نه بیزار شو دارنګ په درگاهونو کې دیر شو او د مغفرت سرٹیفیکیټ جوړول شروع کړل سیون شریف کی جنتی دروازه دا شپاغي وردن نشي دا جنتی شي دا سنور خبرې دي نظرانه او شکرانه د غیر الله د دغی قران باندې د ایمان د نه راوړلو او دا عقیدی دا توحید دا پریخودلو چه کم غلط آثار دی و نتائج دی ناغی تا چه اخیار سڑے گوری حلا کی وی چه دا سدی لد اللہ کا چه تو باقی و نفسا کا حلا که انکه دا زانی حلا آثارم پا آثارو دا دی پا کم دا سپ آثارو کده ایمان را نوڑی پا دے بیان دا وجد افسوسنا ان ناجالنا مال الارض تزدید من الدنیا دې قران ناړون کې او د آسماني تعلیم ناړون کې سیس دنیا ده دې په پړک مدو کا کېګا د جالي قوتونو سره چې څوک د الله ناړول کوي باغی سره چې کمندنو مال او دولتي باغی مدو کا کېګا دا یو مقصد الله ور کړی دی ان جالنا مال الارض یقینا ګرځول می دی هغه چې بزما کې دی خایز دې د پاره دې د پاره چې ازمه حکم بری باندې چې کم یو بری کې دی خستا عمل کون کې چې دا چا عمل خستا دی یعنی څوک چې کم دنو هغه آغا ذات سره ربط پیدا کئی آغا ذات سره چا مضبوط و زورور ذات تے آسان و عملا یو ظاہری حسن نے او یو چې کمدنو باطینی کمالات چی باطینی محاسن و اللہ سر چه تعلق جوړ شي ظاہری کمالات فضل ام در کی دکا ټول الحمدللہ کمالات داغو ټول خواستون او غبدل در کی لیابلوکم لنبلوام چه کم یاد دینا آل خیست پا عمل کی چه دا القرآن الکتاب پا عمل کی راولی اور دجالی نظام نظام بچ کی پدی دنیا نظام نخراب ہوئی فائنا لجائلون مالی آسوئید انجو رزا او یقینا زا گردون کم داغس چی دی پدی از مکبانی سوئید انجو رزا میدان صفا داغ صفا میدان صفا اما سبتانا صحاب الکاف والرقیم چه دا سه حالات را روان دی خطرناک حالات را روان دی او اغیی کسی کمدنو بچاو پا ایمان او پا عمل صالح تے پا ایمان او پا عمل صالح تے نو دجالی قوتو نو با دا زور او دا جبر پا ذریعہ محنت کئی چستان ایمان واخلی ستان ایمان واخلی اوس نمونه ذکر کئی چې د قیانوسی طاقتونو او د جالی طاقتونو محنت کړو شاغی چې کمدنو ایمان واخلی او عمل صالح واخلی خوګو رضی الکانو اصحاب کافو څنګه د خپل ایمان حفاظت کړو د خپل ایمان د حفاظت د پاره آغا چه کمدنو ده شازاد توب جوان پریخو ده شازادگانو ده وزیرانو زامنو ده آرامو ده آسائش زندگی پریخو ده اولادل وی ایمان ساتو ده خپل ایمان محفوظ کا چه ده اقتدار ده وجه نا ده احده ده وجه نا او ده چه ده زور ده وجه نا ته چه کمدنو ایمان او عمل صالح پرینه ده ایمان او عمل صالح پرنه دي پر سره دا وګور لوی اولیاو خود ځان د حال نه خبردار نه وو بالکل ځان د حال نه خبردار نه وو عالم الغیب الله دی او تعلق الله سره جوړ کا تعلق چې کمندنو الله سره جوړ کا او دا مخکینه پدی اتو آیا اتونو کسی کم خبر ذکر شوا نداوی سا فرضی تخمینه ندا چه آس سو کوئی چه بس مرد دا سی برازی آسی دی منگ یارایی دا شوی دیوئی دا غیر پارا سواقی نمونه کئی آم حاصل تانا اصحاب الکاف آیتو گمان کئی چه اقینا اصحاب کاف ور رقیم آو دا سپی والا یا دا رقیم کلی والا یا را تختای والا رقیم مرکوم کتاب تو موئی نو پا کافی زندگی که با خپل نصاب تعلیم راوالی نصاب تعلیم براوالی و قرآن بوائی چه کل چه کمدن نور سیزون اپری خودل نا خارونو نا اغین غارونو تلاڑی او مدرسو تلاڑی ده شڑی وقت تیرائی پاگی که با قرآن لزور ورکی قرآن کریم لزور ورکی ورقیم انا صحاب الکاف ورقیم یقینا خواندان ده غار ورقیم و ده کتاب والا چال تا کار ده کتاب سرو اغا وقت سکم اسمانی کتابو کانو من آیاتنا عجبا دیو چه کم دنو دا آیتنو دنو خود زمانه ناشنام تسوائی چه دا ناشناو من آیاتنا عجبا او دا اتفاقی گونتا که کار شویو نانا دا اتفاقی نوا چگینی بزا سی اتفاقی گونتا که اوشوا نانا دا پورا مستقل د ایمان او د ماده مقابلہ و د ایمان او د ماده مقابله وا او دا به اوسم راځي د ایمان او د ماده مقابله دا سې اتفاقی خبره نه وا چلکان بسغار تلړه او ته د پاتې شو نه با قاعده د ایمانی تحریک او د مادی تحریک مقابله شوی ده دنیا کوه پرمار کوي روح بدن پیش دا دنیا کې څه کم ده نو دا بدن او د ایمان مارکه ده نو دا اتفاقی خبره نه و کانو من آیاتنا عجبا اذا الفتیاتو دا لکان فکر من شو چې ماحول دا سه جوړ شو چې اوس په کې زمونږه ایمان نه محفوظ کیږي دا سه ماحول جوړ شو چې اوس په کې زمونږ ایمان نه محفوظ کیږي بیان یو کو خو هغه ورته حالات دا سه جوړ کړل چې دې خپل ایمان ساتلې ایمان ساتل نه شو پلارانو او ټول ورته نصیحتونه وکړل او دارنګي بنگلي آسایشونه بیا زور او جیلو زور او جیلو دواړه حربي په استعمال کړي د کاغذی جنت او د کاغذی دوزخ د فرعونی جنت او د فرعونی دوزخ دواړه حربي په استعمال کړي الکان تم شو او رہنے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم نشی کوئی نہ ہو اور ہم زبا کوئی نہ ہو ویزوز دا سے زیتا چیل دا چی کمدنو منگا دا سے انسانان نوینو چا منگا دا دین نواری ناغی ہوئی وی راشا او دا خواہشات پریدا دا شہری زندگی دا تمدن او دا سائش او د آرام او د راحت جون دا چې کمونو پرېږي دا او لړشا چرته چې کمونو دا سي ځای تا چا غځي د ایمان او د دین حفاظت وي هغه غځي د ایمان او د دین حفاظت وي نبی اسلام فرمایل یوشکو ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر یفر بدینه من الفتن بخاری شریف روایت تے وَاِ قَرِبَ دَا اَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ چه دا مسلمان چه کمدنو بہترین مال اغب غنمون گڑی و بزیوی یاد تا بیو بی آشغ فالجبال چه دے با روانی پا غیبانی دا غرس سکوتا وَمَوَاقِعَ الْقَطَر بوزی بے باران پسی بے گرزی او یفر رو بدینی من الفتن مقصد پیدای چې بزان له بيزي سروم پای بس کما او چې دي گمراهونه څه شمه بچ شمه چې گمراهونه بچ شمه بچ خپل دین می محفوظ شي دې دعوتو چلو دې ير سوکل خپل او کړه خو ماحول دې تدا سره جوړو چې قریب او چې یو وجني او یې دوباره کافران کی دوباره کافران کی دې وی د دین خدا دا چې خپل ایمان محفوظ کو چرته شو ایمان محفوظ کو چرتا لار شو نو دی لارل اغا معاشی سہولیات مدنی زندگی خاری اغا پری خودلی د خپل نظریه دی حفاظت د پارا ایزا والفتیتو الالکاب پاوکی چرار چکم دن دا سکان غار تا فقالو نوی ویل دا فتیری زوانان دیتا ہوئی دیتا زوان نوی صرف چکم دنو سونډه اړولې او موبایل وسره ځوان دا دی فتووت دا په تصوف کې یو مقام دی رساله کو شریعه وو ګوره نای کې وو ګوره باب الفتوه چې فتووت څه ته وای فتیا او ځواني څه ته ویل کیږي نای کې ودا تبیا بلا تعریف راشي کې دې شي کا کتاب تفصیلی کای اغه تعریف تفصیلی کای نو طالبہ پورا رساله ملو شی او داغه د پارا واقعیات ګوري بیا د ځوانانو اغه کې ته کمی بذل الندا و ترک الشکوا مهنت کول او ګیلې نه کول گلی چې کندنو نه کول دا الله د پاره خپل استعدادات خرج کول پاو کې اول فتیا ته چرال چې کندنو ځایونی و پناونی ول ځوانانو غارتا کاف تلاړل ګړټو تلاړل سپنجونا فقالو نو ویل بنده سره د دو خبرو غمی یو و سره غمی د معاشی سهولت چې زمونږ د جوان بس کېږي بستاره بچتئ خوراک بچ کمنو چتئ نو یو و سره د دی غمی دویم چې کمنو ور سره غمی زمونږ د تعلیم او د نظری د فکر بس کېږي منږ شړی ترالو نو استاز تے نسشت دے انو زمونگ دا تعلیم او دا سبق پسکی گی او دا نظری او دا عقیدی دا روحانی اصلاح بسکی گی دوارے اللہ تا پیش کرل بی ربنا اے رب زمونگا آتنا من لدن کا رحمہ راکی منگ لرا تقبل طرف نمی روبانی یعنی معاشی سہولتم پورا کی چھ زمونگ دا جون کم ضروریات تھی اللہ اگر آلہ پورا کی وحی لنا من امرنا رشدا او راکی مونگ لرا تخپل طرفنا کامیابی رشد چه زمونگ فکر سمشی با دا غیبی روحانی بندو بس اغر علی اللہ توکا در روحانی اصلاح فکر رہ لہوکا وحی لنا من امرنا رشدا او آسان کی مونگ لرا دکار زمونگنا رشدا کامیابی او رشد فضربنا على اذانهم الله رب العزت اغا لکان التکیو دکل بنده د خوګ د غاړي ودکیږي چې خبره اورېدل بس کی نودشي خبره اورېدل بس کی نودشي خو اشاره به کیو بل را الله رب العزت دې کی او اشاره کوي چې د دجالی میډیا نه به وګونن کی کدا میډیا خبره اورې دا د هغه یو حربه ده ته قران نه غافل کولو او د بی همت کولو او د فکر خرابولو د رشد او د نظری خرابولو یو حربه غي سره اځ کمندنو میډیا دا دغه میډیا نه با په دا کافی زندګۍ کې چې طالب جانا تاج کمندنو د سکولونو د کالجونو او د هاستلو آسایش پرې خودلې او کور به دلا میاش کې شل زره او 50000 روپۍ درکولې او زره 2000 3000 درکې وی مدرسه کې ساته خرچه کیږي هغه دې پرې خودلې او تراله کافی زندگی دې اختیار کړه په کانو باندې سملې ډوړای چې کمندنو بیکار ده او اوبو کار بیکار ده هر چیز بیکار ده نو یو کار ببلو کې چې دا غوږ بره ده د جالی میډیا نه محفوظ کی کدا نه محفوظ کای نو بیا ستا رشد نر نه ملاوی کی تا وحی لنا من امرنا رشدا کده چې کمندو دغه د جالی میډیا ادي په غوږ کې چولی کله د یو سندان خبره کله د بل سندان خبره ته په کافی زندګۍ کې په خپل مقاصدو کې کامیابیدلې په کافی زندګۍ کې په خپل مقاصدو کې نشه کامیابیدلې فزر ابنا علی اذانهم نو کومه ټاپول وګونه د دې پغار کې مطلب مدرسې زندګۍ کې په دې کې باندې موبایل ارتاو کې فلکا په پغار کې سنینا دادا سو کلونه ویل ست کال دی دا وی خدري سوا نه هکالو استاد هغه کافی زندګی دا ته په دې کې رشد ته متوجې شه مدرسې ته دې الله ته سوال وکړه آتنا من لدن کا رحمه الله د ځای بندوبست د ګیډې بندوبست هغه رالو وکړه او دویم الله رشد را لراکا علم لراغلم او ستا قانون زکول له دین زکول له هغه راکا نو اوس په یو کار تکای فزرب نال اذان فزرب نال اذان اول با دو کسانی ثم با اسنام ظاهری معنی تا اس پیاد ادا چه بیا راپورتا شو آغا رسو آیات کی تفصیل رازی و اشاره پا کہتا زواما ثم با اسنام وقت تیر شو تا لس کالا مدرسه کی تیر کرل او سال یو کاکازی یو آغای چه کمیونی نوستای که داخل کرو تا لسم پور سبق ہوئی او تا مدرسی ترالی آغا لسم پور سبق ہوئی یونیوستای تلاڑو آغا تمدن للاڑ شهری زندگای لار خواهشاتو لار او تا کافی زندگای لارالی لس کال پس او گورا چه فائده چاڑی رکڑی دا کافی زندگای والا قیمت زیادو او کده شهری زندگای والا قیمت سده زیاته دا وتا ته په خپل اندازه ولګي په خپل وتا اندازه ولګي ستا ملګری وای د کلاس ملګری بدی هغه وته کمنو ستا نه پس هغه په پوج کې برتی شي یا وته کمنو په سکول کې شي استاد شي او وته کمنو دنیوي طرف تلاړ شي ته دین طرف تلاړې لګي راځي پس هغه به ستا سپلې وچته او هغه به کمنو تا ته په ادب او په احترام باندې کینی یاره مون سره په ډس ناس و خوش خو ته پرې دا وکنه یار اوس خو ته زمونږ استاد یې کنه یار ودا د دې قیمت په بدلی ثم واسنا بیا میرا پورته کړل دی لار چې خارکم چې ایول حزبنی چې کم یو بدوړلو کې چې یو کافی زندگی اختیار کړی وا او بل شهري زندګي خواهشات ته پاتې شیو کم یو بدوړلو کې احصا ډیر ګیرون کې ده یا ګیر کړل ده ماضی سی غلا احصا ګیر کړل ده هغه سره را شدید پیدا را ګیر کړی ده دا هغه سوچ دی وخت ور کړو په دې غار کې نانو نا قصو علیک نباهم زبیانو متا تا خبر ده دی بالکل ټیک ټیک بالحق یعنی دا سفرزی خبر نه ده یا بالحق کې د پاره دا حقیقت کار کولو تا ته دا حقیقت کار کوم ان هم یقینا می الکانو زوانانو دا وګور زوانی چاته وي چاغه تکلیف خورکو او راحت او خواهشات پرې خودل تیرې قات صوفی افرنگی تیرې کالی هي ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی نو امید زوال علم و عرفا ہے نو امید زوال علم و عرفا ہے مراد مرد مومن ہے خدا کی رازدانوں میں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو ہے شاہین بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر دا راحتونا او دا سپنجونا و فومونا نا اللہ را دین دا پارا قربان کن او دا جا کمدنو دا کافی زندگی تکلیف زندگی مشقت اغیل چه ترجیح ور کی نزوان دیتا ہوئی اِنَّهُمْ فِتِيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ یقیناً دی لکان زوانان چیمان راوڑ پخپل ربانی لربهم او دی قتل یقین یې کړو په تنظیم چلو ان کې خپل چې د د په الله رب ال عزت چې کوم تنظیم چلای دې کې زمون کامیابی دا او راحت ته دا زمون د کامیابی ذریعہ دا امنو بربهم وازدنا امهدا او زیات نکړي لرکل کون سمرا چې ته د الله رب ال عزت مقادین کې مقابله راځي نو دومره وا الله رب ال عزت تعالی کلکم درکې وازدنا امهدا او زیات می کدی لرکل کون استقامت راغه وربتنا علی قلوبهم نو کلاک می کول زړه دای زړه می ولا کلاک کړل ربط القلب یعنی اولیاء الله شو او مرتبه د عشق تور رسیدل چلیدل اول ایمانو نو په هغه تربیت باندې چلیدل روانو چې روانو الله رب العزت ولا دوام او استقامت نصیب کو دنیا پر خودلا او په دین چلیدل الله ورله عشق ورکو دا الله رب العزت عاشقان شو اولیاء الله شو اوس سکندرو د یو طرف تا او سالم حکومتونه بل طرف تا پلاران وزیران دي او وزیر اعلی هاوس کې ردی کورونه دي او لیل راحتونه دي شاهزادگان دي خو آغا جنت لیلا تا سکڑا آغا جنت لیلا تا ورکڑا قوم کی میلاوا او دی لاړ لا پلا یو تن چې کم دینو آپلوونه طرف تلان نو دی کې بل راغې ویولې الکتن بلې کې بل راغې دی کې بل راغې الکولې بس طبیعت می لکټی غونډه کینو نه سم خبرو غولې څه چللې یاره بس مړه ولا دا شیرا باندې بد لګیا دا ردی دا شرکی کارونه دا روانې سره لګي بد لګي وی اکیلا نکلاتا منزل کی طرف بس چلتا رہا اور کاروان بنتا رہا دے سے کمدن اور آواتل یوازی ہو بس خو چلتا رہا اور کاروان بنتا رہا ملگری و سرا کافلہ اوزائی شو او جماعت شو جماعت شو او کسان شو دے سے کمدن اور مشورہ اکڑا وی منگ با ترسو پور ادا سے پٹ پٹ محنتو نکو او زو چې سملای کې आवाज وو چې راستہ سو کار غلط دی اخلق کې دوا قسمه شرکو یو بکی سیاسی شرکو او دویم بکی مذهبي تور شرک په عبادت وو بس پرستانو او می ور سره چې کم دنو د بادشاہانو غلامی کوله قانون پکې غلط وو دې پاسې دل پدواړو شرکونه رد وکړو ربنا رب السماوات ته سیاسي شرک رد وکړو او لن ندعو من دونه الهان دې په مذهبي شرک باندې رد وکړو او مطالبه د دلیل وکړه چې کتا سره په خپل نظام سره دلیل وینو راوړی دلیل وینو راوړی فقالوا ربنا رب السماوات اس قام پاک دې پاسې دل د بادشاہ مخې ته او اعلان یې وکړ فقالو نو ول رب زمونږه تربيت کو زمونږه تربيت کو انکه د اسمان او د زمکه دې داغه په تربيت کې څه خللو خي لانا دعا بالکل نه راوړت کومږه دا الله نه الا بل اله یا نوایو مونږه الله نه الا بل چاته بالکل بل چاته اله یقینا ابکم قدخوا کی وینا دهدنا تیرا هاولای قومنا دا زمون قوم چې ټول اگر چې ټول یو طرف تدی امو یو سو کسان بل طرف تیو خدا کلیت په غلطه اکثریت نه دا ټول په ټول دی اجماع کړي دا خو په غلطه ای کړي دا دې دې له ایسه اعتبار نشته چې د نص خلاف اجماع وی نو غلې ایسه اعتبار نشته نہ اولای قومنا دار قام زما زمنګا چې تخزو دي جوړ کړی دا الله نه علاوه نور خدایان ولن راوړي په دیوان دلیل صاحب انشت غزا لن دا غچانه چې تړي په الله باندې درو وای دې تذلتم وما يعبدون اوس دې چې کم درو بیان کو دیل دمکانې مور کړی شوې دیل لالچ مور کړی شو چې سوسو او شو دا یو خبره نه ده جیل کیم بان کړی شو بیا رجل ته کمندر هوا ته لو تخیدل نو امیر وته وې تنظیم برابرو نو امیر وته وې پاو کې د تاسو جدا شوې ده دینا او دا غستنه چې عبادت کې دی الله نه علاوه یار د مشرکان نو بای کاټو کو او د شرک نو بای کاټو کو رفاو ال الکاف لار سي ځاونی وي غار سره مشوره و فاو ال الکاف نو ځاونی وي او پناو نیوی په یو غار کې یعنی دا خار پرې دی او غار ته ورشي یعنی مطلب هغه ځای ته ورشي چې پنا پکې وي او خپل دین محفوظ کړي ایان شر لکم ربکم انعامات د بایکاټ چې کله د غلط نظام نه بایکاټ وکړو او د غلط چیز نه د بایکاټ وکړو یو انعام معاشي ضرورت په دل الله پوره کړي ایان شر لکم ربکم را خورم کی بتا سو لام په مان د اعلی دی هر موږ پښتو کې جمانه کو نو موږ باندې اعلی کو یان شور لکم ربکم را خورم کی بتا سبحان رب تاسو تخفل می ربانا انا و یحیئ لکم دا دیم انعام او در و کی تاسو لرا د کار تاسو نه اسانتیا خپ اسانه و کامیاب شي خپل مقاصد کې الله ولا بندوبست کو معاشی بندوبست بس اللہ او دکڑلو اللہ سب وی سب اوی خیئی او خرائی با روڑای بزن لگو رئی خوب اس شی او دشی او اللہ اولا دا بدنونو حفاظتو کو او ویني بانوار اذا طلعت چراخی جی پریگدی با دی پریگدی غار ندی ذات الیمین خی طرف تا پریگدی غار ندی خی طرف تا و اذا غربت چکل دوبی گی نو پریکی دی لراو کٹکی دی لرا گست طرف تا گست طرف تا چکم دنو کٹکی و هم فی فجوت من او دی چکم دنو کلا میدان دغار کیو شنور راو خی جی نو دی خی طرف تی او چې ډوبي کې نه دې کې ستاره ته مطلب پدا سي پکړې دي پدا سي سګړې دي پکړې دي او لا خې طرف پیدا غلې او ګس طرف او دا غار خلک چې کندنو داسې و پدا سي بچدان ور راو کیږي چې دې ترانه دې کېږي نه دې خې طرف ته پاتې شي او چې بیا ډوبي کې نه دې سره طرف شي او دې په کلا میدان د غار کې وام فی فجوته من داری دنو خدا اللہ نا او دی سکدا نوی شو گورا اولیاء دی او زانی بچ کڑے زانی بچ کڑے دمرا مدہ پراتی دی او بادان سنده دی شوی خر ٹک ٹاک تی معلومی کی دا چکار ساز و متصرف تی جواب ذالک من آیات اللہ چاب اوی چردی نمونا پتاویس کیو لکی متفید من الغرق والحرق والحدم اغا چه کمدنو فائده ورکی دو بیدلو نا پا کشتای کیو لیکی او کب دکان کیو لیکی سیزی بنا او آباده کیو لیکی نا قش جوڑ کے نا آبادی با ایرانڑی گی نا دیتا گارڈر ویلے کی گی غلط خبران که عقیده صرف دا تبرکی نو شرک فعلی دے او کدای عقیده بی چه دی دا چل کئی نو بیا شرک عملی دے که صرف داوی چه دی نمونو که برکت تے او چه منگه اولی کنو اللہ بیادا بچ کئی لکا ویوی اشیر کسو شو فیلی دے او کدائیوان چه دی دا سکی ندی ارواح راجیو دو خپلو نمونو سو ساتی خیال ساتی او بندل فائده کئی نبی اشیر کئی عمل نق اعتقادی دے ذالک من آیات اللہ داری چکم دنو دنو خدا اللہ نا دا اللہ دا قدرت نخیدی مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ مَن يَهْدِ اللَّهُ سُوقَ هِدَايَةَ تَوْكِيَ اللَّهُ نَدِيلار مُندُن کې او سُوقَ غلط کې الله نو مومي ته دې لپاره ولي اندوس او پلار را وسن کې مرشدا الان تجد له ولي مرشدا وتا سو مه قازا الله ول بل بندوبست کو او تبا خیال کې بریبان دودو دوی خو او دې تازه ودو رکو اے قازا تبا خیال کیا چلی سی دی ویخ دی مطلب دا سی اوڑی ہو را اوڑی خود مازی سور کی وہ اوڑی سی ہو دا چل پا کیوں مکی تبا کیو اٹلے نہیں سی تو ایدا کو ویخ دی سنی چی گزار ملے سکی نباس اوڑی دل را اوڑی دل باس ترے پا کیوں مدانی سی او رکود رکات آنگا خوب تاوی چلکا تا چلکا بارا بجی را پاس دا سی مصیبت تیرا بجی لکه خالص چې سړی لکه اوسوسو د شوي تازه نو د درې سوه نه کاله ودري پهغې دي ماړی شو نه طالب به ته په یو سووګټو مړ شي طالب چې ته په خوب مړېږي دا طالب وي د خوب او د بین مازه پارمان مړ شي چې الله خوب به م کله پوره کېږي بین مازه کېږم به کله د په دی باې مړ شي پاوم رکودن خال محتیم سیب دی اللہ غریق رحمت کی اگه منگا کوڑی کی او نوائی داغاو شو دا امتحانو شنو آو ددری رجی چوٹی ونو مون خوبا کورتو ندلوی مدرسا کی او نو زمانگ آیا و ملگره و ناغا بخکار کون سین غاڑی تا بلارنو کنتاری بی بیشتلی نو دا منگل پرس چوٹیان شوی اگه دا منگل پرد یو کنتر ویشتا بیاید بود پرد بلو ویشتا بیاید جمرات پرد بلو ویشتا ما تایوی چه دا لک خوپاسی نه زمانگ یو ملگرو دا منگل پرد و دشو چه سنگ امتیان ختم شو نسو شو و دشو وی اگر اپانه سیده آگر از دو بود پرد و دو جمرات پرد و دو جمعه پرد ما تایوی چه ارم من خدا کنتر دتا ای خیلی چه دی بر اپاسی نو بیا بی پخی کو دا خونه پاسی پاسوی ما ورتوی چې زما پاره سو چې موږ پاسو چې پاسو وای چې مرنه سي سړي اله غوند کې ودې شو ما اله غون ته ودې شمو اما یې د خدای باندې پاسه دا درې مرز دي ځان چې ته ودې چې مړه لرشي تاسو درو وای لرشي وای خو خیر په زوم را پاسو مو ته نن د جمعې راز دی نه مړل یمان کوي چې دا وګوره ما په درې ګڼې ته وشو چې ودې شېما موزل لکه نږدې مونږ را پاسو وې نه خانه دلړ نوالته تپوسو کو چنند سره ناغي ودی د جمعې راز علي یقین کو ای په مونږه یقین نکو وی دری را دی پروتو او جمع خودو گینتیو شوی تعلیم غریب و خوب کلم دی تمنگا عمر واحد مبتی سبدی اللہ که ساتی نو دویش گینتی خوبی اوکو ای تجربه می کولا میلا کتا پس جد کورنا لور را لگلو چه اختر کی دو دلتا نتا تو لور را لگلو چه واخر اوڑا پی خمی لی دلو پی را تپتا لگی دلو چه سر بوزلو مای چه تجربه کم چه دا انسان سور او دکی دیشی کارنا می او دکلا نوی بس دویش گینتی لگا اوشی دویش گینتی کی کانا په دې کې موز موزلا او ډوډۍ لوي پاسې دلې مدا کار مې وکړې به بیا به شو و دې شند دو غېټې به غېلې لا کټ کړې وي و دوی یې غېټې څه شي و تاسو مې قازن و عمر خودن او تو خیال او ګمان کې بدې باندې ودو هی خو او دې ودو وانو قلبم اول مې دی لرا خيو ګسترپتا چې بدن خراب نشي و قلبم باستون دلای بل وسید او سپیر دی خوراون که ده سنگل اخبالو بلوسید پا درشل دغار کی سپی و سرامو آغا چه کمدنو پا درشل دغار کیو پا درشل دغار کیو دا اللہ رب العزت دده یو غائبانه بندو بستو کو چه دا غار دخلی مخیتا یو ارجوڑی سپی آغا پروتو باتو آنو سوک پا خوال ندو دو سپیرو تو بو بسا تخته نو غار لا وسوک نه راتل زکه سوال راته چې په دې درې سو نه کال کې دور وسوک دی غار ته وسوک د باران نه پټېدل چراغلی چا خشاک لدی غار ته نه راتل چراغلی لکه کله نو الله رب العزت د دې د بدنو حفاظت کو او د غار د تلونو حفاظت وو شدا ار جوړی سپیسو پروتو غاټو خدام ازي ولټیر غټه خلی وا اپروت ته نوای زوپور ندی شو چې په شاغل زمره ده کې د سپېره خو شې پروت دور دی په تخته رابله وسوګنت لو اشاره دادا ته د الله د دین خدمتو کا یو قلب من کلاب دنیا وي خو هغه به الله رب ول عزت ساده حفاظت د پاره چې کمندونو مقرر کی ظاهر کې به یو لوی دنیا داری یو لوی چې کمندونو فاسق فاجر وي خلاکه بس تا دا پارا بی اللہ رب العزت دا سکی چه تابدار بی اغا با چه کمدنو ستا حفاظت کی اغا با ستا دا حفاظت چه کمدنو خبر کی ان اللہ لیو ایدو حاز الدین بر رجل الفاجر نطبع دیندار ہے دا دین خدمت پکائے پا کلی علاقہ کی با یو عام امی سڑے بی او گیر با ام خرید خو اغا با ستا پسر دم را غیرتو کی چه تبا چه کمدنو دا اغا دا وجه نا بیان کی اغه د وژنه واچ کمنو بیان کړ الله به حفاظت کړي وکالبم باستون درای او سپیر قرون کې څنګه لو بل واسید په خله د غار کې لوی تعالی تعالی بل غیبی بندوبست قدرتی رعب کچا ورته یو طرف نو کتل او خاره وشو نوځه رعب چې بس بنده وته نه یریدو کاسته کې تر سات از او تقوا غزيد تر سات از وین سجنوار کس کې دي څوک چې الله نه ويري دو داغه نه بیار سيري هغه الله او قدرتي رو عمر کي عمر رضی الله تعالی نو ودره دروم قاصد راغې وي امير المؤمنين تاسو څه شو هغه وتوي امير المؤمنين بدل پیدا شو بار وته او خانه کتلو دا سارا طرف تا وا وی دا دی باچا دا باچا وی دا سارا طرف تا وطل دی اغا حیران شو اغام روان شو روان شو روان شو وی کتا اپلا یوونی دلان دی عمر چه کمدنو شگی را جمع کردی دی ازان لی بالا خرد دی او دلی بیغم بیغم او دلی دوی یرا امداد جوڑی را شن او تور رواغستا او بس خمو قضا سر بطن سکم هوا ما چه سنگ اولی دو او بس رو پراغه نو توره چه کمدنو ده لاسو نارتاو شو توره ده لاسو نارتاو شو اوڑا رومی ذکر کئی وی حیبت اقاست این اسقل کنیست حیبت آمر ده صاحب دل کنیست حیبت اقاست این اسقل کنیست دادا اللہ روب دے دادا مادی اسباب روب چاگی نیزان تسو اچولی و بلا شیزونا دا قدرتی روب دا اللہ را طرف دا مادیاتو ننو دا مادیاتو ننو حیبت آمر دا صاحب دل کنیست دادا اللہ والا قدرتی روب دے دادا ظاہری شیزونا روب ندے دیل اللہ یا قدرتی روب ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی نصرتو بالروب مسیرت شعر نصرتو بالروب مسیرت شعر زما روحانی طاقت دم رده چې په یوم یاش فاصله باندې زمانه دشمن یریږي روب زما دم رده چې په یوم یاش فاصله باندې دشمن زمانه سکیږي الله رب العزت په رضا سروب دی دا سروب خدا ته ظاهر خبرې نه دي دا د باطینی تعلق خبرې دي چې ستاسو کمونو باطین او روحانیت الله سره تړلې وي او دا الله د خلاف نه ځان بچ کړې لاو تعالی تعالی کته ورخار شه دیتا لاو الله ته منهم خامخار او وړې دینا فرارن بتیختا ولا ملتا خامخار ډک پکړې شه د دې جو وجنا تیارینا تیارینا په ډکړې شي وکذالک دامه کمالو باس نام را پورته میکل دی لرا چې تا پوښتنه کی تر خپل میانځه وی او وین کی د دینا سمرا وخت تر کړه تاسو دا غي وته وی موږ وخت تر کړه یورت یا سی صدر دینا قالو نور وته وی رب تاسو په دې پاغوان چې تاسو وخت تر کړه دا قالو لبسنا قالو اقل جمع درینی او بیا وی قالو ربکم دا چې کم دنو نور درینی اشپاکسو او یو تا پوسکون که ده قال قائل من هم نسوشو ابن عباس دین استدلال کرو چه دا کسان وو ویدی فضول باس کار ملا ری چه سو رو خم تیر کرده وی ربکم آلمون افتاسو پویگی پا آغبانی چه تاسو وقت تیر کرده دی نکانو تو گورا دی ویختو تو گورا دا در رضی و دی یوی رضی می خبری ندی بریت تو گورا دی چونڈی بان را دا بچی وی دلوی کی سارا آنو دا پری دی دیگی گوتی مکووی وچرا پاس دنو سو سر دگیڑی سشو چه ودو دیس پروانی سه وچرا پاس دنو یخل می سو وچو وچو کی گی دگیڑی می سو تشا تشا کی گی شاوی خدمت لملگری مقرر کی دایریک فبسو آده کم بیوریسی کم وچه کلا زان سرا پا علمی سفر بانی دی او در رشد پا سفر دی مخرچا زان سرا واخلا فاباسو احدا کم بیوارتی کم آدی تاسو مقرر کئی تاسو لگی یوتان پا پی سوخ پلو بانی چی دار دی خارتا فالی انظر او دی گوری ایو آس کاتو آمن چکم یو پا دی که دا حلال خوراکوالا دی او دا پاک خوراکوالا دی زکا وی چی دا خاروالا چی و ریز باہونا لیتواغیت اغای با بوتانو لا علالی کولی اغای با ام بیا خرسولی تبرک پیکو زبیحا دا مشرک اغا نو اخنو نو دی بوری چکم یاو دا حلال خوراکوالا دی را دی اوڑی ندتلون کی دی پار آداب ذکر گئی یاو خوراک تیار سن را اوڑی حلال دی را اوڑی دویم والی اطلاع طوف او دی دی نرمیو کی پر افتار و پر گفتار کی رفتار کې دیم نرمی خوفیه دیو کی یعنی پا زان نخلق نخبری دانا چه دا سی روانی چه با موبایل زان تا نظم سکڑی لگاولی او خدم ازید کمدنو بوتانی اغا زان لسوی او سرن زان لاوا کئی لگا نو قدرتی تو روی چه سکنیشتا چه توکرنج می کی او لگا دا دا رفتار کې دیم سکی رفتار دی خوفیه و ساتی او گفتار کې دیم نرمی کی چا سره خبرې کلکې او برغې نا والی تعالی تو نرمی دیو کی دے با صورت دیگر کچر تا دے گرفتار کرے شو نو با دے یو دو یو گرفتار شو نو نورو تر تکلیف نه جوڑی نورو تر تکلیف نه جوڑی نور دی خائی نا نور کا سانی نخائی ولا عشرنا بكم هذا او نه خبر تاسو باندې او تان انهم يذروا عليكم يقينا دی وجه کده نور پلګری خبر کی او ټول گرفتار شي انهم يقينا دی خبر شي تاسو باندې یو يرجمكم کان بولی تاسو لرا بدني تکلیف پشي او کوم بدني تکلیف ته ټینګ نشو او يعيدكم في ملتهم یا بری واپس کی تاسو لرا خپل نظام تا خپل ملت تا هغه ته بیا واپس کی عادت دستور ته بیا واپس کی ولن تفلحوا اذا ابدا او بالکل به کامیاب نشی تاسو په دې هجرت کې چارې هم تاسو مر وخت مسافری به هیڅ فائدہ ونه کی هیڅ فائدہ به ونه کی نو که چرته طالب جان چې کمندنو مهنت مو کی خواري مو کی او بیا چلاړ شي او بیا چې کمندنو دوبای تزي او بیا چلاړ شي بیا دنیا ته وردن نشي او بیا چلاړ شي بیا غلطو نظامونو ته وردن نشي څه فائدہ وکړه بلکل با کامیاب نشی بدا واقعی چاری هم دا بادشاہ چکم دا دی پا وقت کی او اولنے ها دی قیانوس ہو دی قیانوس بادشاہ ہو اغا مشرک ہو چه دی کل را پاس دل دی که دیر وقت تیر شوی ہو دیر بادشاہ بدلی شوی ہوئی اللہ مہربانی کردی وار دی دا خار بادشاہ بدل شوی ہو ناغتا بیدروس ویلے کی دو بیدروس او اغا نیک مسلمان بادشاہ ہو خدا اغا پا قوم کی پا داغا وقت کی یو فتنہ راو چا تشیو ہوا فتنہ انکار یا آخرت چا غیوی حاشر الاجساد نشتے چا دا بدنو نبا اللہ را پورتا کی فلسفیان را پورتا شیو وی دا بدنو نبا اللہ را پورتا کی دا دې کمنه او فتنه راوچته شو الله رب العزت په دغه ټیم کې ډیر بیدار کړل او دې بادشاہ تایید هم شو چې دا وګوره درې سوانه کاله دا بدنونه پراتري او الله راوچته کړل الله رب العزت راوچت کړل الله رب العزت په بیا چې کمندنو بدنونه را پورته کړي وکذالک اوصرنا لهم او دا کرنګ می خبردار کړل په دې باندې دا خلق میں پرخواردار کل لیا علمو دا چی دی پوشی دیر فائدی وی خویو پائدہ دا شان نواد اللہ کن چی یقینا وعدد اللہ بالکل رشتی آدھا او یقینا قیامت خامخا یقینا قیامت لارے وفی نشت شک براتو داغی کی از یتنا زون بینم امرم بیادی خپلو کی اختلاف شورو کو نا قوم کی دو قسم خلقو یو مشرکینو او بل موحدینو بادشاہ خو موحدو او خلقو کی زن مشرکانو پازور دین باننی نزنو خلقو ویل شردی دا پاس گمبت جوڑا ول غواری او دل تا وجه کمدنو راجو و حاجتو نبا غوارو دردی دا پاس گمبتو نبا جوڑا ول غواری غرد گمبت پسکو جوڑاو شابادی پیوکو او رازو با عدل تا با حاجتو نغوارو دا یو ڈالاوا پاو کچ دی اختلافو کتر خپل میانزا پکار دادی کی نویوال جوڑا کئی پدی بانی او باجی رب دادی پواد پدی بانی خال اللہ زینا دا اس امارا طبقاو چاکم نیکانو او بادشاہانو ڈالاوا ناغیوی قال الذين ويا كسانو غلبوا الامرهم شاغي زور اور په خپل حکم باندې یعنی خپل حکم نافذ کوله شو خپل حکم څه کوله شو نافذ کوله شو چې خامخا جوړ وکړو د دې په خوا کې جماعت عليهم یعنی عندهم د دې په خوا کې وي جماعت جوړ کو د دې په خوا کې چې دا ردی د یو یادګاری چې اردا ځوانانو او هغه دا کار کړل دي نو د ایمان حفاظت پکار دي او ایمان له خیال ساتل پکار دي دا به یو نخوي او د دې دا خواکه دا مدرسه چې دا به یو ترغیب او یې څه ترغیب خواکه به قبرو نه او دې په لوسی جمعه دي بدل د سوکراجی نه یادگار وي راغي به یو عبرت سګي حاصلې لا نتاخذنا علیهم مسجدا چې خامغه جوړ وکوم په دې د دې په خوا کې یو جمعه د دې لپاره چې دا ښکار شي چې دا عبادتانو حواله هنو اسنه چې څوک خدایان کی په دې و سجدي کوله دې و دا الله سکو عبادت کو نو دا و دې د عبادت کېدو چې دې عبادتانو معبودان دې نه خیری شي سایقولو ناظر ده چوائی بده دری کسانو سلورم اسپیو اوائی بده خمسطن پینزو ساد سوم کالوم شپکم ده اسپیو رجمن بالغیب دا وشتل دی پا غیبو بانده یعنی اسی توکی گزار ده اوائی ده او کسانو آتم اسپیو ده وسی رجمن بالغیب امونوی او خور ربی عالم اوموی ظاهر داره چه داو چه او کسانو آتم اسپیو خوشیری ذکر کردی دی وی کم سپیچی د نیکانو بندگانو خدمت کړو کم سپیچی د نیکانو بندگانو خدمت کړو هغه الله د قران په میانس کې ذکر کړو په قران په میانس کې الله ذکر کړو نو وای چې کم انسان چې دی هغه د اولیاء الله خدمت وکي او د الله د نیکانو خدمت وکي نو هغه به سوره مقامي هغه به سوره مقامي وسامن قلبهم او دانه چې اصحاب کعب اوس په جنت ته دي کابل ګرام شیخ صاحب رحم الله فرمایل ما په سم په سپی جنت ته مراله جنت چې کمنو انسانانو ځای د سپوځای نه ده دا څه خبره ده فسامنهم قلبهم او تم دې چې کمنو سپیو هغه وی په یو ځل می صورت کعب وې خو به دا غسر لګاو دا ټوله خبره په کې وکړي چې لکه اولیاء اللہ دی او نیکان بندگان دی او متصرف ندی او عالم الغیب ندی خواه تفصیل سارا پیچ باروتم کورتت دمی او بیر علمہ خیلرالا پیچ پاچا سے واللہ دیو بخوا دا خواه کسا اکڑا سبق کے خودی سو کسانو بیمائی چولی پیچ زید پنم بانے ککوڑی ورکوم کننو چی وو کاتو بیمائی چی خودی خودی غرکا کداما خلصت اللہ لگا کولا ما دوم رزان سره کو او بیا وای چې دا څوک کسانو زی په نوم باندې کوړی ورکوما سبا دوم وسامنو وو او تم سپل قر ربي عالم بيدتين پرته و عرب زما چې نو په واده بشمیر دی باندې او نو پویږي په دی باندې لګو مگر لګو ابن عباس یو انا من القليل هغه لګو کې زوم يموي دا آیات نه استدلال کړی چې مخ کې وي فلا تمارفیم باس مکو دی ببارکی الا میران ظاہرہ مگر باس او خبر سرسری بس سرسری خبری کوا کما چه کما قرآن ویلی ہے نور دی دین زیادی خبری مکو الا میران ظاہرہ فلا تستبتفیم من مادا او تپوس مکو دی ببارکی دی دین چاریم دین مکو زکا دی دروغ جل کردی دی بلا او دی باغوی چی دی دا چل کئیو دی دا چل کئیو دی بول اخدائی توب ثابتی ولا تقولن لشين اني فاعل ذلك ادا دا اوس عاجزي د نبي عليه الصلاه والسلام نبي عليه السلام له پیغمبر دي خو عالم الغيب نه دي عالم الغيب نه دي يهود چې دات هم مشرکان چې دات په شنو وکړل نبي عليه الصلاه والسلام ورته وي په صبر شي او پینزل لسرا دلیر شو سورا پینزل لسرا دلیر چه کندنو وحی سشو نبی علیہ السلام و السلام پریشانو اللہ یعطون راولی گل ولا تقول ان لشینینی قطعی طور موائی چه سباب کی گی انشاءاللہ بکیو آیا انشاءاللہ آیا اشارہ دا یو دے خبری تا چه او گورا انشاءاللہ آیا اصحاب کاب چیو نو تلی پا یو اراده و اوشو بلا نو دک شانده ساو اراده یو اوشی با انشاءاللہ پا کیوائی تویم خبر دادا پا خپلو اسباب و اعتماد مکو الهادی طریقې نه ځان وساته چې جیب می ډاکته هر سره سره برابر دي څه ضرورت ته چې یا پکې ان شاء الله وایو یا پکې دا وایو یا پکې دا وایو په خپل اسباب باندې سم کو اعتماد وکاو په خپل قوت اعتماد وکاو اعتماد پچاو کا په الله رب العزت کو کانو ان شاء الله پکې ان شاء الله چې کم نه وایا الهادی طریقہ په خپل اسباب اعتماد دی په هر قدم کې اعتماد پچا په الله دا ایمانی طریقہ دا ایمانی طریقہ او الهادی طریقہ په خپل اسباب اعتماد په خپل قوت په خپل مال په خپل فوج په دې اعتماد دا الهادی طریقہ دا ولا تقولن لشاین او موایا یو سیزو دیو کار بارا کی چیزو کون که دیل رحم سبا الا انشاء اللہ مگر دا چیرا دیو کی اللہ رب العزت یعنی دا وسر یو زیکول غواری او یاد و رب دیکھ کل چریر شی دا حصول برکت دا پارا دا حصول برکت دا پارا کلکان یو خبر دیو کلاو انشاء اللہ جیسو شو نمازګر مې له شبل راځم وایله شي هغه پاتشه برکت په الله درکې خو ابطال کلام به ناراضه یو ان شاء الله دی د پاره د ابطال کلام سابق چار تنجیز نه بدل کی تعلیق تا اصول شاشه کې به ویني چې لکه اوسړې د خوځې ته وي انتی طالق ثلاثا ان شاء الله نو تلاقي ان شاء الله اوسره وینو او کانت طالقونی وي او بل رزو ته چاوي چې دې سره ان شاء الله ویلې وینو خذا په نه طلاق ده دې وي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لکه اوس په دې باندې کلام باطل دي له اوس طالق نه راځي آغا چه کمدنو متصل رات لان امام سے ابدا مذہب امام ابن عباس تا چا منصوب ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوتا چه آغاوی منفصلن ام کار کئی سی ندخو منصوب ہوتا چه منفصلن ام ابتال راولی ندو منصور نیکو ابن عباس رضی اللہ عنہ نو منصور تا چاو ویل چه دا امام ابو حنیفه چه ده نو ده استاد نکس ده خلاف ده استانی کوئی چه انشاءاللہ من فصلنم کار کئی او ده وی نکئی اغی امام ابو حنیفه راو گو ورطاوی ویتو سوائی چه من فصلنم کار کئی انشاءاللہ متصلن متصلن کئی و من فصلن نکئی او تو بدی که زماد نکو خلاف کئی امام سے بوتوی او وی ولی وی ما سره ستا غم دی تا خلک تنکړ دي ځنې کارونه غلط کوي نو کدي د دې خبرې نه خبر شي چې ان شاء الله چې کمنن ورستوم کار کوي نو دی ووي چې مون خدا ویلو چې با یا توکا مون تا سره سکړ دي بیا کړ دي ورستو بو شو چې ان شاء الله نو هغه بیا په پسخه شي دا ټول خلک بستانه باغیان شي حکومت بیا ثابت ختم یي بس دا مسله چاته کوم غلی شي امام سيته غلی شي دا مسله چاته ما کو بس ټیک تستا دا مسله څه دي ټیک دی ما سره ستا غم دي او اقلم غواړي مسله کول څه غواړي اقل غواړي شاه سه مسله وکړه غلط را سمباندې را دوکو شاه اسماعیل شهید سه مجاز داغه چې کمندونو سه غدارانو خبر وکړه دا بادشاہ خزی تیوی بڑی بیتا چه ستاسو چه کما دا مشارانو اغا نظر دے دا بی بیانو نو پاغی بانی شای اسماعیل رد کئی چه دا غلط شے دے اغای بوتا عورتو کی صح نکوی چه اغای دا نمانی او پدی بانی چه کمدنو رد کئی اغا شاہ سے پس اغای سوال جوابو کو شاہ صاحب تو ہوا ہے چراشی شاہ صاحب لڑ دو دہلی تھا یا بادشاہ دربار تسو شو لان زنانا پردو کل شوئی دو مشری بی بی دا سرکار دے مشری بی بی بودھائیں ہوا خو پرده وکړه ورته وی شه اسماعیل به تاسو وای چې دا رسم دا ټیک نه دی غلط دی وینه نبی وی زما سکار دی زما چې غلط دی زنوامه چې غلط دی خوستان نکوي لدی چې غلط دی نماستان دې نکه خبره راغسترستان نکه منه کوي وی زمانی که کم زی منع کردی دی شاہ صاحب خطبہ شورو کڑا بیاور پسی چی کمدنو آیات کریمہ در صورت نام ہوئی و جعلو للہ امہ ظلام الحرس والنام بیاور پسی حدیث ہوئی من احدث فی امرنا حضا مالیسا منو فہوا رد تفصیلی و توکو بی بی و توی اللہ دی خوشا لکا چی زمانی که ہوئی چی غلط کنو نن نفس پدا نکی دعوی نن نفس نکی گی لکا طریقوں بکاری الا ان یشاء الله مگر دا چې هوغواړی الله رب العزت او یاد و نوم در دی اذا نسیتا چې کله ستایر شي او وایا اسا یادینی ربی کې دې شي یقینا شراکی ما تا ان یهدینی چې او خی ما تا رب زمال اقرب من هذا دیر نزدې چې کم نه دی هیر شي وی سیزنا و فائدہ کې من هذا من المنسی یا من هذا دا واقع دا سابقہ پونا را شدا پو رشد او کامیابی پا فائدہ کی او دی وقت تیر کڑا فی کافی بغار پل کی صلاح سمیتن سنینا دریسا وکلو ناوز زادو سسا او زیاد کرل پی نو نوی پی نور زیاد کرل دا دا شمسی و دا قمری خبری زمان ایساب قمری دی دریسا و انہو شو او دا غی ایساب دا سابقہ پو دکه چې آی دی صالح سلام په دین باندې او دا غي چې کمندنو شمسی حساب وو شمسی حساب وو دا غي په حساب 300 بس 300 قمری کار ورلو کې دی مالک ډیرو والا به صوفی کافم او دې ته ګل بغار خپل کې 300 کلونا وزاد ته صاحب سیوا کول پینو ورته وایا نتیجه دې واقع واقع نتیجه راوڑا اللہ و آلہ و ممالا بیسو اللہ پوئیگی پاغبانی چیزی وقت تیر کرده لہو غیب السماوات والارد صرف اللہ لدا پڑ دا اسمارون دا زمکی پپٹ و بانی آوازی اللہ پوئیگی نستا پا غیبو ممسوک پوئیگی اللہ پوئیگی آپ سر بیواس میں سخاوری دن کے دے اللہ سخلی دن کے دے اللہ مالا و من دونی من والین دویم یو مسئلہ دا ثابت شوا چه عالم الغیب یکی آوازی سکتی اللہ دویم ثابت شوا چه متصرف او اختیار من صرف سکتی مالاهم من دونی من ولین نوی نشتت دیلارا دا اللہ نیلا سک مددگار او سک متصرف نوالا اشترکو فی حکمی آهدا نشارکی اللہ بفیصل اخبرکی سک سو فیصل شوی دعا یو فیصله داوا چلاو غیب السماوات والارض غیب دان صرف سکتے دویم فیصله ما لهم من دونی من ولین ما لهم متصرف صرف سکتے اللہ نو نو پا علم کی و نو پا تصرف کی فدی فیصلو کی دا اللہ سب شریک وی صدار نور دا دیزه نے اچت کنو حکم عام دے حکم عام دے او اضافت والا کڑ دے منوی صدار کی اللہ پا خفل فیصلہ کی چالا اللہ پا خفل فیصلہ کی چالا نشریکی وَاتْلُ مَا اُوْحِيَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابُ ترغیب الالقرآن او بیان تا ترغیب دلیل وحیم راوڑو دا مسئلہ بیان کا او بیان کا آغا چوئی کول شتات دی کتاب درستانا دی کتاب درستانا یعنی قرآن کریم بکافی زندگی کی خوایم لا مبدل لکلماتی نشتر بدل ان کے دپار دے فیصلو دا اللہ عیسو ندل تا قرآن سر راگے واتلو ما اوہی لیکن من کتاب ربک لا مبدل لکلماتی دا اللہ دا قانون تشریعی دا سک بدل والے نشتر بدل ان کے دپار دے فیصلو دا اللہ فلن تجدا من دونی ملتحدہ او بالکل با انمو میتو دا اللہ نا علاوہ زید پنا دی یکی آوازی اللہ رب العزت تی والان تا جدا زکا چی بالکل با انمو میتو دا اللہ نا علاوہ زید پنا لن تجد من دون ملتحدا واصبر نفسك مع الذين دا چه کم دنو انتخاب در رفقاو ملگری با دی سوکی زان سر او پروگرام لا او دی توحید لا با زان سر ملگری میوزائی کئی ایمان او عمل صالح لبا ملگری یوزائی کئی انتخاب در رفقاو کم کسم ملگری و تا سر ملگری تنظیم ملگرو شرطونا یو یادون ربهم بالغدات والعشی دانه چا سر ډیری پیسی ناغل و ٹکٹ ورکای آغا و دان سر ملگره کای یا دنیاوی تعلیمی نا یو یادون ربهم بالغدات والعشی عابدان دی چه ملگری بره دا اللہ تابداری دوین یریدونا وجهو اغیب عاشقانی پا اللہ بمینی مرید الوجه ببی از داد دو کسم ملگری چی دیو ندی طرف تا توجه کن دی سر ناس تا پزر باندی گرانه لگی پا نفس باندی را گرانه لگی چه دی سر چه کمدنو بانده کی نی غریبا سڑه وی چه دی چه سر که ناسته چه سخو خوراک را را کی سخو سیز را را کی جامی را لوالی بوتان را لوالی آغا زمان ملگری زمان خواری دی سر ناسته چه کمدنو لگ پا نفس بوچ کی گی ای وست بیر نفس تا که نفس تین که دا غدا دا غدا که نفس تین که وست بیر نفس تا که دا ودی ملگری وی کلاک که زاندی دا آغا کسانو سران یادون ربهم چراغواری رقب اللہ را بلغدات اولا چی سباو بیگا دویم یوریدون آجو غواری مخدا اللہ رضا من تیاد اللہ ندرم ولا تا دو آئینا کانهم واد نوڑی سترگستار دینا آئینا که چی فائل شی دلا تا دو دا پارا ولا تا دو آئینا کانهم واد نوڑی سترگستار دینا دویم اینا کم افول لے پا مذب دا آغا چا بانی چی تسنیا پا احوال سلاسو کی آئی پا علیف سر ہوئی بالفیہ کی بمویلی چی تسنیا پا احوال سلاسو کی پا علیف سر زاغی پنیز بیا مانا دادا وَلَا تَعَدُوا اِنَا کَانُمْ او مَاڑاوا سرگی دینا دینا سرگی اڑاوا ما د دوالو مانو حاصل دادی چې د دې ملګرو خیال ساته حاضرۃ الملاحظه کې ساته طلباء او تربیت وکا د طالبانو تربیت وکا چې دې د کمندرو په عبادت او په محبت کې لختیس شي فلا تا دعاینا کانون اوس طالب ځان د تربیت محتاج نه غني آغا زان وی زب اخپل ازیم یما یو نقصان داده او نبکی ده اطاعت مادشته چه ده چه کمدنو خبر اومنی خبر اومنی دا چه کمدنو یو افسوسی خبر ازم دره ما مسئله داده چه مولیانو آغای صرف سبق ویل دی مواری گرده ولی صرف سبق ویل چه کتاب وایا خیو وایا او مزیدار وایا دا طلبه کرام چی دی دا خورده معاشره خلق ده دا چه کمدنو سو دا اسمان نپرشتی خونی را دلی چه دا چه کمدنو دا اسمان نپرشتی را دلی خدا رده معاشره خلق ده چه دی تا تا دا مرز نوائی دی تا تا دا اخلاق نوائی دی با بیسر لویگ نو او بل دی تا نظریه و فکر اغه نوی نه پویږي نو بیا چې کمندنو ځان له کتابو ګوري ځان له کمندنو څه شی نت واوري او پاري کې ګوتی وای نو خپل ځان له نظریه جوړ کړي نو بیا دبل چاته مسلمان اول نه وای بیا به ورته مربي سو وای مسلمان ورته نه وای د سره ناغه د طالب او د استاد ترمیان دا صرف او صرف رشتہ چې دا نو دا کالج په شان ته دو تعلیم او تعلم پاتې شو هغه تر کتاب تر حدا طالب صرف د سبق طالب دی د تربیت طالب نه دی د تربیت طالب نه دی او طالب چې کمندنو اغا اعتماد هم په استاد نه کوي بالکل اعتماد نه کوي او نه چې کمندنو خبره مانی په اوس وخت کې د ګرانو نه ګران شي ما زه ځان ته یادوم تاسو ته ځان ما ته دا ګران دي چې یو تن د یو سړی په ذهن کې یو خبره دا هغه د ذهن نه لري کول او بل په کې کېنول لکه دا ما ته دوره ګران کار کاری کنه لکه ما کې د استعداد نشته دا طاقت په ما کې نشته چې یو سړی دی او دا خبره دا وقتی طور هغه ټیک نه ده دا غن اغل ریکول او غته چې کمونی او سم خبره ورچول د طالب ته اعتماد نوي اعتماد نه دا له نقصان نه او خپل طول باندې را خبره تلی کړه د طبیعت سره برابرې منی کړه د طبیعت نه خلاف نه بالکل نه منی بالکل نه منی دا ډیره د افسوس خبره ده دې ته ویل کیږي حذیرۃ الملاحظه طالب چې کمندنو د نظر د لاندې ساتل چې د د نظریوم حفاظت وشي د د اخلاقوم حفاظت وشي د د اعمالوم وشي حفاظت وشي او د چې کمندنو پاغي باندې وچلېږي پاغي وچلېږي بیا ولا تا دوینا کانوم چې کم مشران اکابر من کامیاب وینو داغي اصل وجه په خپل استاد اعتماد په خپل استاد باندې اعتماد راغی هغه میشن چلولم نه او د خپل استاد غا پروګرام چلولم نه راغی نه لوی تحریکوم جوړ شو کامیاب تحریک جوړ شو زمنګ اوس د کشرانو مونږ چې یو زمنګ غلطي هغه چې کمندنو دادا چې زمنګ په خپل مشرانو اعتماد نشته مونږ خپل سوچ جوړو او خپل سوچ چې کمندنو خورو مونږ خپل استادانو سوچ نه خورو انکو مونږه پرې دا وای د دې وجنه زمونږ د هر درس جدا جدا خبره ده د هر چا جدا جدا خبره ده د دې د وجنه کسان نه تیاری کسان نه تیاریږي دا ډیر انکا د افسوس خبره ده ولا تا دوینا قانون وا د نوړي سترګې ستاره دینا او ماړه واستر کې رده دینا چې د دینا وړي نبل غاړه ته وسم عادیات ولذي مالدار ولبذي تريد زينه طلعات الدنيا خير دک خاص دې ژوند معمولی فلا ته مرغفلنا چې غریبانان لري شي نبي او مالدار مني ولا ته مرغفلنا قلبه او ممنا داغچا اغفلنا قلبه وان ذکرنا چې غافل کړه مې زړه دې دو ان ذکر نه دی خپل نه چا الله نه غافل دی مالدار دی واتبا واو روان دی خپل طبیعت هغه کتاب پریخه دی قران پریخو دل دی او ددا معاملې ددو کار ددو په زیاتی کې دهات نه تیر دی ځکه قران مقابله کې خواهش اترالی ددا څخه خلکو ممانه او بیان کوا ترغیب بیان تا که څوک مانی وب مانی کنه وب مانی نه وب مانی خدا بیان ضروری شه دی بس کوای د چا زین کې خو به کمندونو لاړ شي د چا زین ته به کمندونو خبره لاړ شي وقول الحق من ربکم او وای اپ ثابت طرف در اپ تاسو فمن شان چې چا دی خو خی یقین دیو کی او چا چې خو خی انکار دیو کی خو نتیجه ګورا یقینا تیار کړه مې د بار د ظالمانو ور هاتم سراد کوا غیر بکی دی لره چې کمندونو سراد کوه دیوالونه داغي چاپیر وای غیر بکی دی لره سراد کوه دیوالونه داغي دویم معنی چې کمندونو دا دا سرادق سرا پرده ته ویل کیږي سرادق دا د پارسه لپس دی او سرا پرده اصل لدا دا د پارسان عربی تاړه ولې سرا پرده مین دروازې ته چکمه پرده ای پرده چکمه وی دروازې ته ناغي ته ویل کیږي سرادق نو دا احاطه بخپل زمانہ ماضی والا تیار کړه مې ظالمان لرور او گیر کړی دی اوس دی لرام سراد قوا پر دود دی اور اوس پیم دو اور اغا اثرات دی دوزخی اثرات دی اغا کم دی دو دوزخی او اثر دی اغا دا چه دیست غواری نا بنددن تن ملاوی گی این استغیثو یغاثو بمائن کلمول چه ست غواری نا غوط ملاوی گی دک کشانتی دجالی فتنه که او دجالی حربه که دا اثر دی چه دیو خواهشات پورو کی گی نا اردوگان بینه پورو کی گی بس که کروڑ پتی وی نوی چه رب پتی شوی خوبا دا اردوگان چی دی نا آن پورو کی گی نا آغا دا اوز دام دوزخ دی آتو ام سراد قوان وی استغیثو یغاثو او کدی چه کم دنو ابو غواری فریادو کی دی یغاثو بمائن فریاد دی منظور کلشی پو ابو پشاند تامید چه دی تیب مخونو لرام بدی او بدی وسط مرتفقام او بد زیده چه کم دنو دارام یقین آکستان بشارت آمنو چی مان راوڑ دی عمل کئی نیک یقینا نزایکم اجر داغ چا چه خیستکی عمل لرام دا خلق شدید ایل دی باغون دامید چه بایی که بلانی دا بنگلو دا دی یا لانی دا حکم دا تصرف دا دینا نهرونا خیستا بکڑی شو بده که من صابر من زاب پاغ باو گانو دا سروزارو ویال بسون سیابن خدران او اغوندی بده جامیشنی من سن دا سیون ویستا براق دا نارو ریخم و دا غاٹو متاکین فی آل الارائی در لگا انکی بده که بتختونو باندی نعم الثواب سخي استبدل لها واو سنت مرتفقا او سخي استجكم دنو آرام دي شاس عبدالدين استلارا استلدا دي ارتفاق مادی او دارنگی دنیاوی زندگی اصاناول اغیط ارتفاقات ویلی دي واو سنت مرتفقا او سخي استرزائد آرام وادرب لهم مثل الرجلين وادرب لهم مثل الرجلين دا الله را تعلقنا او دا الله رب العزت د ایمان او د کلک یقین په دین باندې د دین اړهون کې سیز او اړهون کې اربا د جالیانو سره آج کم د دنیا دا چې په دنیا باندې بده اړې مالونا دولتونا نو خصاصه د دنیا په وجوه ثلاثه دا دنیا باندې واغستل شي لکه د باغ والاونه چې باغ واغستل شو او دنیا وقت وا قلیل د دنیا وقت ډیر لګ دی معمولی دی او دریم او دنیا تكون وبالا علیک دا دنیا په دربان دی وبال شي په دې دریو طریقو د دنیا ته کمندنو سپکاوی ذکر کړي چې دای و کوشش کړي چې مالونو او دولتونو دی اخته کړي په مالونو په دولتونو په اسبابو پاګې دی اخته کړي دا د شرک یو نوې قسم دی الله رب العزت پویدو د شرک یو جدید قسم په مال او په دولت او په اسباب اعتماد په مال او په دولت او په اسباب باندې اعتماد شر څه کوي نو دا کوي ظاهري اسباب دا چې کمندنو د الله سره یې صدر جوړول دا الہادی نظریه و ایتیزم ایتیزم الہاد دیتا ام دل سا شرک ویلی دی اقبال ویلیو یہ مال و دولت دنیا و رشتہا و پیوان یہ مال و دولت دنیا رشتہا و پیوان بطان وهم و گما لا الہ الا اللہ دا مالونه او دولتونه دا ځان لبوتان دي ځان لبوتان دي نبی علیہ السلام فرمایلی تا حساب د دینار تا حساب د درهم د روپو غلام د ډالر غلام هغه د غرب شي تبادی شي چې پیسې دا هغه مذهبي هندستان کې بوتو لکشمی دی وتا اغای بندگی دا اغیو کی نو دا اغای وی زمان بی عمال کی برکت راجی نا اغا مشرک تے زکا وی دے دا بود بندگی کی او چی او سڑے ڈائریک دا پنجزاری دا لوڑ بندگی کی نا دی بیمار بارکی دا سخیال لے دا خدای نه زیات مشرک شو. هغه پیسې ته خدای نو ویل د پیسې ته سجدا وکړه. هغه یو بل خدای منل وې ډیر له پیسې ډیرې او د پیسې ته سجدا وکړه. ته پیسې د واجی الله پاتې د الله حکم پاتې د الله رب العزت قانون پاتې او د الله رب العزت دین پاتې هر صفاتې دی ته الهوی ظاهری اسباب باندې پاغی اعتمادی پا اللہ اعتماد نی پا خپل قوت پا خپل تعلیم پاغی اعتمادی پا اللہ رب العزت پان اعتماد نی دا جے کم دنو دا شرک او قسم دے قرآن دارت کئی اور دی مثال ذکر کئی چیو دک کشان سڑے ہو چی دا اگر پا مادیات اعتبار ہو او دا اگر ایلا پیسا وا پیسه علاوه دار دجالی تعذیب حربا وا چه خلق چه کمدنو پا پیسو بانی عدد کی پلکونو پا کروڑونو پا اربونو پاغی بانی چه کمدنو عدد کی ناغین اللہ امیر شی پیغمبر امیر شی بیا چه ورتستو وی لکا دسپی پا خلقی غواخا چه کمدنو کی دا او غواخا ورتا ورواشا وا بیا چې سپی کم طرف ته راکاږي نو راکاږي چې کم طرف ته بوزي نو بوزای دی ولوم پټي ور کی په خله کې چې کم طرف ته بیا راکاږي نو راکاږي دار دجالیت او د یورپی تهذیب داږي چې کمونو یو لوی حربا وا چې لا پیسې او روپای مادیات یو لوی بوته بیان کړی تا د عبرت یو خبره د دولکانو یو د دوار جان لاله ادم ګرځول می یو د دوار لرا دو باغونه دوه کیسه باغونه دام ګرانو او چا پیر کړی می د دینه کجوري چار چا پیر می د کجوري ودرو او ګر کړی می د دوار چا پیر کړی می د دوار نه کجوري او ګرځول می په میا زده کې فصلونه خالی ځای کې په کې فصلوم دوار باغونه راول می وخپلا فلم تظلمن شیا اونه کوم او دینه معمولی فلم تظلمن شیا اونه کوم او دینه معمولی ففجرنا خلال ما نارا او به ولیم په میا زده کیس نهر نهر به کې به ولو وکان له سمر او دته و نغزا مدنی هر ډیر په شروع تک یو باغونه مو فصلونه مو باغونه باندې به پیسې ګټلې فصلونه به خړلو غنم جوار و غیره انور هم نقد آمدنی او د سلور مارکیټ هم آ کارم برابر هه د سلور زامنه په دوبای کې انګلند کې نقد بمراته یا غړ غړ ټوکارانو 3-4 لک روپیا ته خګانه وي وکړ له سمر او د نقد آمدنی فقال صاحبی نو پدی کې تن الله يرسو نو ویل خپل ملګری ته فخر کو او د کوم نه تراس کو به ملګری یا دې خبره اترې کاوله پیسې زیاتې مستانه په مال او ازو نفرام او ډېر عزت منیم نفرام یې په مال حب به مال او دوی حب به جا دلاو پارٹی میم ډېر را مال او قوت دا دوه غړ سيزونه چې خلک په فخر کوي په دې په فخر وکړو ورسره ودخل جنته دا ملګری سره خبرې کولې او دا سفرې روانه روانه کې باغ ته شو پردان نشو او دا نشو باغ فلتا او دې زیاتې کون کې بخپل ځان رسو 42 نمبر آیات کې وي یا لیتنی لم اشرک بربی اغه ظلم سو چې مشرکو سو شرک کړ اوس دې کې دې رکو کې وګوره ټوله کې چې دې کې ته بوتان شته دیکی ده بوتانو تذکره نیشته دیکی ده زیارتونو ده قبرونو تذکره نیشته دا کم شرکو دا چه کمدنو نئے زمانه کا نئے شرک دا نوی دور نوی شرک چه آچه کمدنو ماده پرستی وا دولت پرستی دولت بندگی دا مال بندگی او دا اسباب بندگی واو ظالم لنفسی او دې زیاتې کوم چې په خپل ځان باندې قالانو ویل ما ظنوا ان تبيدا ازي ابدا زه ګمانم نه کوم ان تبي دا زمانو خیال کې مده درازي ان تبي دا ازي ابدا چې ختم بشي او هلاك بشي دا بخشرهم دا ولوي دا یو بازو نو ان تبي دا ازي ابدا د انکار کو تو قدرت د الله نه او اعتماد کو په ظاهري اسبابو چې دې باغتا او برابر دې باغتا سره برابر دې باغتا چې کومو سپری برابر ظاهري اسباب دې باغتا ارسه دي برابر دي اوس توه دا باغ په تباہ کیږي او دا دنیا په تباہ کیږي دې وسنګ تباہ کیږي څنګه به تباہ کیږي چې توه دې کومنو دې به تباہ شي دې نه تباہ کیږي ما ظنو ان تبی دا ازی ابدا یعنی ده تما ظاهری اسباب اعتماد پچاو کو ظاهری اسبابو پو عبو باندی او دارنگی پو مثالا و سراو پا دی بانی چه کمدنو پا کانتتار و پارسو پا دی بانی اعتمادو کو وی دی ما خوب اندو بس کرده نو دا باغ سو قرآن ولی او شڑا ولی و خراب ولی دا باغ نا علاقی گی وی دا باغ وی ما ظنو ساعت قائمان دیمی وی او دو گمان نکو ما پا قیامت دو دری دو چه دا با علاقا چه دا باغو نروانی گی لکه دا دنیا نروانی گی بعد اسباب برابر دی منگا چه کندن سیمتی عباده سکڑی دی جوڑی کڑی دی منگا عرص روڑون پاک کڑی دی منگ سرا چه کندن ٹکنالوجی شتی منگ سرا دو خوراک اشیاء و ذرائی شتا من سره د دوایانو پکټری دی ایسو نو زمون باندې د دنیا روانيږي نه دا پات روانه ده چې لکه فرس کاغه سره د کوټې د خاورې می د درز درز کوټې را پرې د سړې په کې ورشو دنیا روانه مونږه دا کار سټینګ کړل یا پدا چې روانه ده چې هغه سره د کندونو د مرز علاج نو مونږ سره دا چې ټټ علاج نه شوی پاغه چا بروانی دلا چاغه د کندنو پټی د اوبو بندوبست وتنو نو کباران نکیدو نو پسونه بینونو خړل وستنو ختمې دل وا مونږه د اوبو بندوبست مونږه د اتیای مزم کې نسر او بسو او برا او بسو نیرونه مونږ برابر کړی دي هر ځای ته د غر سر ته مونږ نیر سکو او خېجو مونږه بلا بلا کارونه سکو او کړلو مازه کار کې نو لکه زمونږ دا دنیا به څنګه روانيږي دا نه روانيږي قیامت میامت نشته په ما ځن نو ساته څنګه دا دنیا روانيږي زه ګمان نه کوم په قیامت دوه درې دو ولا اردتو بالفرض والمحال یو مثلا اول خو قیامت سینا خو کچه تراشي نو مونږه التبيام فل تعلیم کړي دي او مونږ سره طاقت سے منگلہ چل سکی گی رازی دوبارہ با التا سٹنگو کو دلتانا بے خکولیو کو پخبل اسباب و اعتماد دیکھنا نو دلتانا بے خکولی سٹنگو کو لا جدن خیرم منہ منخار التا و بیا منگا خدم آزی چھ کم دنو آب مشینان برا او باسو انڈسٹریلی ایزم میکنیکل ایزم میلیٹری ایزم منگ سرا چھ کم دنو خپل کارخانی دی هر سدی مشیندری دی اکا و بیا سٹنگ راوالو جوڑ دل تنا بی ال تخوو کو سگه تا سوائی چه آداسی زیده و زائی زیده نمونگ با ال تا سٹنگ پخپرا دیر مزیدار سکو یو مطلب دار کستاسو خیالی نو طول می یو لگو هو ظالم اللی از ظلم سو دا اللہ پا زائی پا اسباب و اعتماد می تیرے لیزم ما دا پرستی ماده پرستی پاسبابو چه کمدنو اعتماد بس داده دا شرکو دوی مده چه دنیا دارو یو عقیده وی یو نظریه وی اغا چه کمدنو داوی چه مال چه ده نو دا ذریعه گرده ده مقبولیت مال ذریعہ ګرځي د مقبولیت عند الله شمال الله مال را کړل دي نزه د الله خوښه ما کزه د الله نوم خوښ نو مال د مال را کړو نو ده داوي والا يرد تل ربي کزا واپس کړی شم خپل رب ته مخامخ او بهوم بهتر ده دینا زید واپس آئے زید کنن ده واپس آئے بهترین زی بر علا را کی او تو و دلی خوار نو پاندستان خوار تا دل تم خوار نو علتم هم خوار منگ بال تم زان لسٹنگو کو لا جزن نا خیرم منا منقلبا مخامخ او بهوم منگا بهتر ده دینا زید واپس آئے دا تقریرو کو اوس عملګره موحد وته وي اوې د عملګری دو او دوال جواب ورکو فایتا شریف او صدر جوړ کو دا غزاد سره چې پیدا کړې ته د خاورې نه ا کفرتا بالذی خلقکم من تراب د دې کمندنو هی ملګری ورته اول دلیل انفسی وي وی لګ ځان ته وګوره ته وې دا باغ ما جوړ کړلې او دا سټینګو ما کړلې دا بچی ما نوکران کړی دي او دا مارکیټ ما جوړ کړل دا باغ ما جوړ کړل ما په دې خپل موټو انما اوتیت ولا علم هندي ما په دې خپل موټو جوړ کړل نستان زلک تاسو کوم چې ته چا جوړ کړې دې د بلا زید بل نه راته او کوتا دې ګلګیت نو تاسو شه لري پاتوي ته او لګ ځان ته سوچ وکا ستا اولنې پیدای زخاور نه سده شوه دې یا ستا غلط ټول چې دنه د چانه ده د خاورې نه ده بیا د خاورې نه نطفه ده او د نطفه نه چې کمنه ته جوړ شي او تی سړی کړي نو چې ته سړی شو نو ته دا خبرې کوي سړی شو نو دا دې شروع کړو چې د الله نه انکار وکړو یعنی الله سره د اسبابي صدار کړ صرف الله پیدا کون کې غاڼې چلون کې نه غاڼې دو ته دا غزا نه راواز دلیل یې پوسی وته وي چې تو چې دار سټینګ ما کړې نو ستا سټینګ چا کړې ده آ کفر ته بل دی انکار دی کدا غزا نه چې پیدا کړې ته د خاورې نه او بیا دی نو څه ساس کینا او بیا برابر کړې ته سړې چې ته سړې شندا خپل دې چولا کړ نو دا وای لکن والله ربي لکن انا اقول هو الله ربي زګه به کلی فراوړو لكن والله ربي زه خدا خبركم چا الله رب زما زما ټول تربيت هغه الله کوي که زما د باغ تربيت ته که زما د ډوډۍ تربيت ته که زما د پټي ته که زما د مارکیټ ته دا ټول تنظیم څوک چلی لكن والله ربي هغه الله مالک دنه په نقصان زما او صدر نه جوړم خپل رب سره اس بلاوم نه مارکیټ نه دولت شي صدر نه جوړم تعالی تلقین در کوما ولولا از دخل دا جنتا که قلتا قولی نوا باوکی چی تا دن شوی باقتا دی او تاوی لوی ما شا اللہ آغا چی اللہ غواری نو کی گی باڑی شیخ صف رحمه اللہ تعالی مانا کولا ما شا اللہ یکن ما شا اللہ یکونو ولو کانت الاسباب غیر موجودا آغا چی اللہ غواری نو کی گی اگر کو اسباب نوی وما لم یشا لم یکن او اللہ چی نوی غختینو نکی گی اللہ چی نوی غختینو نکی گی ولو کانت الاسباب موجودا اگر کا اسباب سوی موجود بی لا قوتا الا باللہ گورا ددغی سڑی الحادی نظریہ و یورپی نظریہ و چدا باغ پخپل را خطل دے ما گٹل دے ما گٹل دے او دے دا میوی دا ونی کئی زی خصمان کو ما نوون بخپل پخپل سکی میوی کئی دغ سڑی دا نظریہ وا چدا کارونا پخپل کی گی لاز آپ نیچرل دائی دے اسباب سر سکڑی دی تڑلی دی نا اسانے سائنس اسانے سائنس اغه په داسې انداز لیکل لري چې هغه کې دا الله نوم نشته دا په کوم نه وایي چې الله انسان پیدا کړل دی اوس څنګه کندنو د یو لسم بیالو جو ګورا په پای کې د داروین نظریه ارتقا لیکل ده چې دا انسان د چینجی نه پیدا شوی دی ته امیبا نه پیدا دی تاسو نور خبري ورته کوي نا باران باره که چه شروع شی آنوی وریض سمندر نه بخارات اوچت شي اسمان کی وریت شي بیا تاسو کې راووريږي الله نو به نشته دا ختم نه دا رفتا رفتا چې دا الګ جمعه تن راځي او سکول کې دک اوري دغه الله باندې زين جوړ شي دغه الله دغه باران چې کم کور کې د الله نوم ذکرو کې دې چې چاستل کې پیغام شي کې دې چې سبحانك اللهم توم بیا سبخينه کې له هم وي بیا به صبر سوي بیا به لم يولد لم يولد بیا وي بیا به دې چې کم دنو دعای قنوت ته سبل سوي هم دا هغه الګ چې دلته ذکرو او کنا منتاسوری کیو او دو اڑو کوال نیتے کمینا پا بلتا ربتا لیو نا با دامز دنکی نا دا مور دا غیقی اللہ اکبر بورتوم نی آده خبر ختم ابا چه کمینا ختمی نو دا نن دا جالی و یورپی زین دا جوڑی گی پا دکا میدان کی آواز لگول پکار دی لولا از دخلتا جنتا کا قلتا ماشا دا آواز لگاول پکار دی نصاب تعلیم ٹک کول پکار دی سائنس وای دا اللہ ناول انکار کئے بیالوجی وای دا اللہ ناول انکار کئے فیزیس کی اضافیات وای دا اللہ ناول انکار کئے دا نیوٹن قوانین وای دا اللہ ناول انکار کئے دا انسٹائن خبری کئے دا اللہ ناول انکار کئے تاب بیالوجی کی اسلامیک بیالوجی نشتا چھتا جے کمدنو ٹولا غلط بیالوجی را لی ستا معاشیاتو کی غلط معاشیات تی دے ایڈم سمیت چھتا دے ایڈم سمیت اکنامکس را لی نو تا جے کمدنو اسلامی اکنامکس دا شاولی اللہ معاشیاتو لینا را لی چھپائے کہ قدم پا قدم اللہ و پیغمبر دی او لینا را لی اگر انگلیش تا ترجمہ کا او هغه پیش کا چې اسلامیک معاشیات دادی دا نور ختم کمی وای او وای چې دک عملی کی دغه عملی کی ته چې نور چې کم دنو ساينسونه پیش کای د اسلام ساينس پیش کا کنه هر څه اشتاله برابر نن حساب دې ټکا پاغي کې د الله نوم کې را ماشاء الله ولا قوت الا بالله دا आवाज لګون کې ځوان نن پکار چه یونیورسٹی کی او کالج کی او اگر چه کمدنو ایڈوکیشن ادارو کی دا وازو چد کی چه ما شا اللہ لا قوت الا چه دا عرص کی گی نسو کی کئی اللہ کی اللہ رب العزت کی ولی نواب آغا وکی چه دزن نشوی تا لولا پا قلتا داخل لے خودی پرنٹ سیٹ کی خوش حال لے پا وکی چه دزن نشوی باختری تاول نوائل چه ما شا اللہ آغا چه اللہ غواری نکی گی اگر چه اسباب نوی او چه اللہ نوی غفتی نو نکی گی اگر چه توی اسباب موجود وی نشتر طاقت تکولو بیدا اللہ نا اللہ رب بلدتا بغیر اس نکی گی تا مالا پی غور را کرو این ترانیان آق اللہ من کمالا و ولدا کتوی نی مالا را چیز کم یما ستانا پا مالا پا بچو کی نو کیری جی چی رب زمان دا سکاری چی دین ایک بنده خیری اکڑی چی خدای لگی و تاو خیانو فاسا رب بی نوی خوال و تا اوری بی عملو لنشو فاسا رب بی شاید چی رب زمان ایوتی انی خیرم من جنتی کا راکی مادا چی کمنو بہتر ساد باغنا اور آوری پا دیبانی خوشبانا دا کانو باران دا بارینا او شی فتوس بیا سوید انزلکا او بگردی دا چه کمدنو ڈاگا میدان صفا خوایا پایا او یوز بیا ماوا او یا بشی چه کمدنو اوبد دی غوران جووری او یوز بیا ماوا یا بشی اوبد دی جووری نتب واسن لری دیل را دا طلب کولو پکاتا بیدل بوزی او یا شی با اوبد دی وچی نفلان تستطیع لو طلبا بلکل واسن لري د دې چې کمنه طالب درایستلو او غیر نو اوس ودا کشان او حساب سمري یعنی دا موای په دنیا اعتماد وکاو چې د دنیا د وجه نه خواهشات راوالي تعالی حکیمیت پری دی او د جالیت راوالي زکه دا بدن واغستل شي کما لکه څنګه چې د باغوار نه باغ واغستل شو ا دنیا بدن واغستل شي واوهی تاب سمری او گیر اکرائی شوامی وددو احلاک شو بس واوهی تاب سمری حلاک اکرائی شو تباک شوامی وددو نو شو دے یو قلب و کفی چه مگلی لا سنا مروڑلو مگلی لا سنا علاما پاسوانی انفا کفیا چه خرچ کری اوپا دیکی او دا باغ خاوی حتون علا و روشیا پریوتون کیو پچتونو خلو باندی یعنی دغه پر ارتاو شوی کجوری ویا قولو دوائل خای ارمان میلا مشرک پر ربی آدا چمایی صدار نوی جوڑ کرده در اقبل سر ایز بلا هم او دی قتل اسو او دی که زیارتو ندی باباگان دی دی که منختی دی دی که دک کوا چه پاس باب اعتمارو دا اللہ نخبر خطا دادا شرکو نئے زمانے کا نیا شرک نئے زمانے کے نئے بت یا لیتنی ارمان می لا مشرک بی ربی آدا چمائی صدار نوی جوڑ کرده در اقبل سر ایز بلا هم ولم تکل لو آنوار دبی آیا وڈالا چما دا دکڑو دبی آنو ملگریو نی سائنس دانانو آنی چکم دنو اگا ڈاکترانو ایسو کی بیانو ایچا پی دیر چکم دنو ناس کو بی آغینو ولم تکل لو فیاتون آنوار دبی وڈالا چما دا دکڑو دنو الله نه علاوه او نه د ځان بدلا غستل شو خپل به کوم دور زور نو هنالک الولایت لله الحق فدک ځای کې ثابت شو فدا ځای کې اختیار صرف الله لپاره بالکل حق ټول اختیارات د الله هغه الله له بهتر په بدل کې او بهتر په نتیجه کې واضرب اللهم صلی الله علیه تزید من الدنيا د پاره دیمه خبره ا دنیا وقت او قلیل د دنیا وخت ډیر لګ دی دنیا وخت ډیر څه کمونو لګ دی په دې پورې ظلم تعالی تنوی رحم الله تعالی ذکر کړی دی په حال دنیا پرسی د منځ یک پرزان ہے گفت یا خوابه او یا باده او یا افسانه بعضو گفت مال آکس گو کې دل دروې به بس گفت یا غوله او یا دیوه او یا دیوانه به ما او خيار ته وویل حال دنیا پرسی د منځ یک پرزان ہے د دنیا د حال تپوس مې او خيار نه وکړ چې د دنیا څه شي دی نو یو گفت یا خوابه او یا باده او یا افسانه پیدا خوب دی یا باد چیله دا یا پرځی کی صدا بعض گفت مال یا کس گو کې دل دروې به بس بیا مې وته وویل چې دا غ سړی سالي چې دې پورې سره تړلې وی گفت یا غوله او یا دیوه او یا دیوانه ویدا دی کمدنو گوڑی رج سے مازغو کی اڈس شوی دی لیوانه دی منٹلی ڈسٹرم دی دی چه کمدنو ڈاکٹر سبتین لیل پوتل پکار دی چه دل چه کمدن لگ دی مازغو گوله ورکی مازغو گوله ورکی وی پاس از 30 سال ایمانا محقق شد بخانقان وی دیر شکال رستو وی خاقان بادشاہ چه کمدنو آغا پویشو چه دا دنیا کار سشی نو دا دنیا روانه دا دا دنیا روانه دا حواظ رب لهم صلال آیات الدنیا بیان کدیتا حال دی جوان معمولی پشاندو بو چه راو ورم دیلا دا بارینا فاقتل تبین باتو الارد وگرد وڈ راو کی جی بدی سراشن کی دزمکی فاز باشی من نشیدا ریزا ریزا فاس باس شیمن ہو کر دے دیر را ریزا ریزا چورا چورا شی تضرور یا مات مات تضرور یا الوزی دل رسیلہ بادون الوزی او دے اللہ پر سبان قدرت والا المال والبنون زینت العاد دنیا مال و بچی خواست دی جوان معمولی دے والباقیات و صالحاتو داو ال تدلکار ندر کئی نو پدی دوم را وقت مزای کوا چه بدی بانه دوم را وقت زائه که ہے والباقیات و صالحات و پاتنه کملونا دیر بہتر بنیز دراب دی ثوابن ببادلکی و خیرون عملا او بہتر بومید کی و یومانو سیر الجبال در مواج آیر از آخرت ذکر گئی دنیا تکونو و بالن علیک دا دنیا بدربانی و بالی تا پوس بیدر نکی گی دار خبر بارکی داری و مال او دار سبارکی بدن تا پوس کی گی وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ ته په دنیا باندې چې کمندونو دمر نازيږي او په دې باندې الله پری دی پیغمبر پری دی او پاغره چروان کوم غرونا وتر الارض بارزتن او ویني وجه کمرزمکا بارزتن مخامخ صفا داګه واشر نام راغون بکم دیلرا فاطمه نکم د دینه یو تن فلم نو غادر فاطمه نکم د دینه یو تن واورذو علی ربک صفا او پیش بکړی شي خپل رب ته بقطار الله ته بقطار پیش کړی شي لقد تمونا کما خلقناکم یقینا راضی بما تا لکه چې می پیدا کړی پاول زال ان تش تور یک کی اوازه مال مال بنی بلکې تاسو خیال کو داو کول تاسو گمان کو تاسو الله نجل لكم وایدا چې بالکل واو نه ګرځوم تاسو پروا دا او ذل کتاب او کې و خدل شی عمل نامي فطر المجرمين و بني و مجرمان يريدن کی دا غنا چې سپدي کی دي تقبل عمل سزا نه بو شيريږي و يقولون واي بلي يا ويلتنا و ركاوي زمنګا مال هذا الكتاب سشوی دی عمل نامی لرا لام دا حین جدا کرده دا مصف کتابت عثمانی دی دا بام دک کشانتی لکی مال هذا الكتاب سشوی دی عمل نامی لرا لا یغادرو صغیرتا ولا کبیرا چن پاتکی وڑو که انغرد مگر گر کرده دی لرا ووجدو ما ملو حاجرا او بومی آغا چه عمل کرده سامل مخاما او زیاده نکی رب دی پیچا وایز قلنا للملائکه اسجدوا ده شیطان دا وسوسونه ځانو ساتي دا دنیا خسته کون کې چې دنه سوکته شیطان دنیا خسته کون کې شیطان نه نو قران نه اړون کې دنیا وا او دنیا خسته کون کې شیطان او شیطان درته شوبه هم سکی اچھا دا غره په قران او په دین بد ګمانه کوي شیطان سره دوستانه مکو غینی غرض پوشي پاو کې چومې فرشتو ته سجده کوي آدم ته سجده وکړه مګر شیطان وکړه داود پیریانو نه ففسقان امر ربي قران جيبه کتاب دی وای ظاهري شکل کې هم جنسي مفيد نه ده ظاهري صورت نه پکاريږي چې سو پورې حقیقت نه وي دا پیریان دا هغه چې و پیره نو ده په ظاهر کې د پرشتو په شانتی وو او د پرشتو په شانتی به عبادت وکاو کاو خو چې دن نه خرابو هیڅ فائدہ یې هیڅ فائدہ نه کړه ظاهری څه شکم ده نو د خلی ایمان او د خلی خبره نه پکاريږي چې سود یې زړه ته کوځکړي د پیریانو نو نو دو کم دراب نه ای او ته تخزونه او فایتا جوړ وې دلاره اولاد دلر یاران زمان علاوه او هم لکم ادو او دی استاز دشمنان دشمن یار کئی بعد دی دپار دی ظالمانو بدل چه محسن پریخو دو او دشمن سره دوستان سکران بیسل ظالمین بد دی ظالمانو لرا بدل چه سچلیو کو دوست چې کمندونو پری خوده دا غو دوستي سره پری خوده الله رب العزت محسن وګڼه آی پری خوده او دشمن لیلا سپلاس کې سکو او دیو الها الوی او دیو ر دوستانی د الوهیت د دوستانی او د ولایت په ال قابل وچ خالقان وي دی خالقان نه خالق ز یوازې زما په خلقت کې دی ته بیا خاص دی گمراه او تر سره ساجتو ماشاتم نمې دی حاضر کړی دی لاره د پاره د مدد پیدا از اسمان نو زمکتا او نه پیدا از خپل ځانونو ته او نه مزو فما كنت متخذ المضلين او نه مزو جوړون کې دو ختمیدون کو آزو دا مټا راغې نه چې کم نو مددوال او نه مزو جوړون کې د گمراه او مټا او مددگار چراغي نه زمد د دنیا اخلم پیلی رضی الله تعالی او ته چاوي چې د معاویه رضی الله تعالی نو په دې کار کې مدد غوښتلو پیغو ته چې ما كنت متخذ المضلين عضدا ګارډر دې دروغ دی روح المانی په دې روایت رد کړل صدا ته کمونو لگا یو خد ګارډر دې لگا و یوم یقول نادوا شرکای الذین یاره چې کمونه د آخرت ذکر کوي یاره د آخرت ويوم یقولو دا دنیا دا چې کم دی د الله مقابل کې شریکان جوړ کړی دي کاغذ ظاهری اسباب دي کې ټکنالوژي دا کاغذ بوتان دي کاغذ قبرونه دي او چې د الله مقابل دی او ته الله ویلي دي د قیامت پر د بکاریږي شرکای یوازې به کمونو بوتان هم نه یادې یوازې به قبرونه هم نه یادې بل د الله مقابل چې کم شي جوړ شو او په هغه چې आवाज وکي او به الله आवाज وکي نادو आवाज وکي زما شریکان او تا اواز تاسو په داوی کولې دنیا کې چې دې زموږ ضرورتونه پوره کړي هداي ویرا او بلی فلم یستجیب لهم او قبول تیابونه کې دیلارا وجالنا بینو موفقا او بغرزوم دې په میانس کې علاقات خندق دور ورا المجرمون او وینم مجرمان ولرا یقین به وکي چې یقینا نه پریوتون کې دیتا فلم یجدوا انا مصرفا او بالکل بونومي دینه چې کوم نه اورېدل ترغیب ال قران ځان بچ کوي په دنیا او په شیطان نه بچ کیږي او په شریکانو هغه دا مال او دولتونه د دې بیا د قیامت پر اندش اخلاص اوله ولقد صرفنا في هذا القران یقینا بیان کړی مې په دې قران مجید کې په بار د خلکو هر قسم او د مضمون هر قسم هر سي اومده دي زورنا او د انسان زیات داری او سینه جګړالو دا هر سیز نزیاد پا توحید کے خلاف کون کے دے دیں وکانا انسانو او دے انسان چکم رزیاد داری و سیزنا باس کون کے و جگڑا کون کے پا توحید کے وما منا ناسا یؤمنو وما دیس ولی ایمان نروڑی تازاب انتظار کی نزورنا سرد تخویفنا او ندی بند کڑی خلق و لرات ایمان راوڑلو دینا پاوکی چراغ دیتا ایداد او د بخنه غختلونا د خپل ربنا د دین نه دی بند کړي مگر چا بند کړي آتا تی عمل ان انتظار دې شراشی دې ته چې کومو قانون د بخوانو یعنی د وی خمونډه ختم شي او یا راشی ته عذاب مخامخ چا قتل له کید کی دلی هغه مخامخ راشي اندې و سوال کی چراوړ زمنګ لا عذاب عذاب راولا جواب او نر علیکم پیغمبران مگر زیر ورکو ان کی رو ان کی داغی پہ اختیار کے نہ معجزات شتے و نہ عذاب شتے وَيُجَادِلُ الَّذِينَا كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ او جگڑے کے یا کسان چھو کفر کڑے پناہ کا بالباطل طریقے ام باطل لا او مسئلہ ام باطل لا مقصود اس دے قانون ام غلط تے لیودو حضو بے علاقہ داشت دے کمزور کی پدے سرا حق لرا حق پہ کمزور کول غواڑی لیودو حضو بے او چا کئی بچا لگا حق لرام دی با سنک کئی مناظرے کئی دا دی دا پارا چه دا حق کمزوری کی حق سکی لیو دو حضو بیل حقا دا چه دی کمزوری کی پدی بانے حق لرام واتخذو او جلکڑی دی حیاتو نظما او حاغا چه دی پیر او لکی کی حضو واقع اغیت برے سے مسخری کی منشتا غر ظالم دا آغا چانا چه نسیت ورکولی چی دلا دا پایتون دا رب قل باندی نما خواڑی دیده دینا و نسیا او پریگ دی آغای چی لگلی دلا سنو و نسیا ما قدمت یداو یعنی دا قل گناہ سزا تیره چی چی ارکی کی گی بسو انا جالنا علا قلوب مکننا یقینا گردولی می دی پزنون دی بانی پڑ دی دا پویدلو دی قرآن مجیدنا و فی آزانیم او بغوگونو دی گردتون دوالی و این تا دوم او کترا غواری دی لر هدایت تا بلکل دی هدایت نمومی او لار نمومی پتا غوا کچاری هم و رب بکل غفور زر رحمه او رب سار بخون که خواند می ربانه و رب بکل غفور زر رحمه او رب سار بخون که خواند می ربانه لو یو آخذ هم بما کسبو کونی وی اللہ سوال راتو و رب بکل غفور زر رحمه یا رضی اللہ عذاب لنا ورکی جواب ربک الغفور ذو الرحمہ رب سارے بخنہ کون کے او خواند میں ربانا ہے کیدی شدی توبو بس اللہ بیس کی ماف کی محلت والا سکڑ دے ورکڑ دے کفوران والا عذاب ورکولے نویس بنو لا یو آخذوں کنیولے اللہ دی لرا پا غلط و عملونو چیکڑی دی لا جل و عمل عذاب خام خواب تلوار بے ورکڑ دی لرا سزا بلکہ دی لرے وعدا لن یجدو من دونی موئلہ بلکل بونو امید دینا چکم نزاید پنام او دا خارونو هلاک کړی مې دل را پاو کې زیاتې وکاو او شرک وکاو او جان الله مالک موعدا او ګرځول مې لمه لکهم د پاره چې کمنو د پاره د هلاکت دې موعدا وادا یعنی دا لري خپل وادر اغيله ورسي وایس قال موسی لفتاو دا سلورو مواقع ذکر مواقع ذکر کړي اوله واقع وا اصحاب کاف عالم الغیب ندی دوی مای چه کمدنو ذکر کلا نبی علیہ السلام عالم الغیب دی چه کمدنو تا دا اللہ ناری پنیکانو بندگانو پنیکان بندگان عالم الغیب دی تا ری دا اللہ نا پا دنیا باندی پا دنیا نا باندی اعتماد مکاوا دا شیطان دا وسوسی نزان سکا اوز دا اللہ رب العزت نا داوڑی دلو یو دغه وا چو ګورا کچاول چې خضر علی السلام اغا عالم الغیب داس داس کارونه کول نو معلومی کیدا چې مخلوق توم داس ستاقت ملاویدل شي دا ستاقت ته سکه دی شي ملاویدل شي نو جواب خضر دا پخپل خوخه نری کړي خضر پخپل خوخه نری کړي دا چې کمنو الله رب العزت کړي دی الله کړی دی د دجالیت سره یو چې کندنو حربوا اسباب عقل پرستی ماده پرستی دا کومه چې کندنو مونږه باغ والا کیوي دا غي جواب تفصیلی په دی واقع کې کوي خدا د موسی علی السلام سفر چو دا علمی سفرو علمی سفرو ویستا شیف سے برایم اللہ تعالیٰ فرمائل چی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعویل چی بہترین عمل کم یو دے وی اللہ رب العزت و تعوی چی سفر د علم دا پارا دا شریع علم دا پارا سفر کول بہترین عمل د موسی علیہ السلام الله ته وی چې الله ما ته یو بندو خا چې زه ته کم دنو دا غنه علم حاصل کما او دا علم دا سفر لګو کما د موسی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی رب العزت خزرو خو چې دا ورشاو علمی سفر لا نو دا د عبادت سفر او د علم سفر د پاره تلو دا علم طلب کاو ته پدې کې د علماء او د طلباء د پاره دا علم نکتی شتاره نکتی چه کمدنو شتاره دا علمی آداب وغیره آب کی شتا پاو کی چوی موسیٰ علیہ السلام خپل نو کرتا خپل خادم تا نچه علم لذی نچن زان سر بوزا زمنگ خال شیخ تبوی اللہ دی عمر کی برکت واچی وی دا چنی چیزین دار طالبانو تخم دی چې چا چنی روکل نوی دی تخم روکی لگا چنی بار آوالی لفتاو خادم ازان سر بوتو علمی سفر کی ملگر ازان سرکا دویم لا ابراو حتی ابلغا لا ابراو زبا چکم دنو همیشا ایما نبا جدا کیگم نو علم عزم مصمم غواړي مضبوط اراده غواړي دار تماشو شه نه دي کلکم اراده او کلک اعظم استلب ندارم دست استلب ندارم تا کام ایمان بر آیت یا تن برسد بجانان یا جان زتن بر آیت دست از طلب ندارم تا کام من بر آیت تراغی بچه کمدنو خپل مقصد کی لگی آئیم چه مقصد میں نگه حاصل کرے یا مساوزی یا مقصد تاو رسم مقصد تاو رسم منگا چه کمدنو اکثر دا سه تماشگیر غنتا کی علم کو تماشگیر غنتا ویلا ابراهو همیشه بیم نو عزم مصمم کلک اراده اصول که منگ ویلو کابل ګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل چې تو اعظم کا څوک اعظم کا چې زه قران لرالم دا ځای دا درسګه دا به کم دنو زما قبري دا به زما قبري زبه کم دنو د دین اعلی زم خپل مقصد حاصل خپل مقصد چې کم دنو حاصل کوم نو عزم مصمم المعونات تأتی بحسب النیات مدد نیت مطابق راضی چکلک آزمی نو مدد راشی تردی چه اور اسما زائد غنڈی دو دو دریابونو تا دا زائری دو دریابونو حل تا دو سندو نیوزای که دل لگا دی اٹک کیم دو سندو نیوزای کی گی یو باسینو یو دریای کابل دواړه یو ځای کېږي دا سیل ته ځای او دو سندونه یو ځای کېدل دا یو ظاهري علامه وه چې د علم دو دریابونه به یو ځای کېږي یو موسی او یو خضر دا دواړه د علم دریابونه دي یو سره تکوینی علم او بل سره تشریعي راځي رسو دواړه د علم دریابونه او انبیاء او قبا یا بزم چې کم نه ډیره زمانہ دیر زمانہ بزم او امزیا حقبام نو دیکی اشاره دا چه علم دا دیری مدیشه دی او چا تا چه عبای دادا ناری وحی کورتا جی زینا نو علم چه کندنو دل با دیر وقت ورکای دا زمونگ بشانتی مونگ کو علم کڑنی او پارغشو قدرتی خبره دا علم لامونگ شو رو کڑنی او پارغشو دا خواستی او نصاب دی دا علم دا پارا مولانا سعید احمد پالنپوری رحمه اللہ ذکر کردی دی شدن سبا دا پارغ تا کدیر غلط تی او دا سبایی دا ہوئی چه پارغ شو پارغ شو ویداو پارغ ندی ویداو دا علم یا ولار وا چه دا دین پس پتا علم کئی کتا محنتو کنو عالم بشی مفتی رفیس رحمه اللہ تعالی زمانگ دستاربانده ایلا زی تخصوص دستاربانده ایلا اتفاقی تا ور راغلیو چار صده که پروگرامو راد مفتی سیب خاص استازو آغی و تاوی چی زمانگ مدرسه تا بم راشی نمانگ لی دستاربندی کولو پاگی که آغی خبر اکڑا وی تاسو مفتیان نی دا تاسو د زین نا اوباسی چه منگ پا یو کال کې مفتیان شو خوی کتاسو دا دین اپس دا یو قابل مفتی پا تربیت کې پات شي نو کیدیشی چه مفتیان شی کیدیشی چه مفتیان شی منگ پارخ توب سرا اریو مخکد علم نیلاو اریو نیدی نو دی چه کمدنو خپل سینیر سرا لگو وقت تیرهی داکتر چه پارخ شی نو دی یو قابل ډاکټر په نگرانه کې لګه تجربه کاری وي داز ما استاد دی ور سره وکیل چې فارس شي نو دی یو خو وکیل نگرانه په لاندې وخت تیری اریو خو یو مولا دی یو مولا چې څنګه فارس شي نو ډایرکټ د استاد نه لګ بشری شي بس لګ ونته کې به مونږ یو شیخ خو هم دورې دیس کړل امام دورې دیس کړل امام دورې دیس کړل دارنګ چې کمندنو مفتی دے و امام مستا کڑے اغم کڑے یو شیئو دے فوج کی دے سینئر احترام دے یو سنتری بل تلی گیا ہو سم خبری متو کوئی سم خبری زمان دے کمرے مخامو خو نو چی اغا مشر تلار لگ مدمہ مشر یو شیئو گلو نا یو شان دے نمار تاوی آکشتر رکتا مہتا تا خود دمرا خبری اکڑے مہتا واتا سونوی مہتا سو خدا دا یو شان دے دا ګلونا اما ته وی نه نه دې زمانه یو کال یاد کړ کو سپګ میشته دې زمانه دوره مخ کې برتی شوی او زمونږ فوج کې دا قانون دی چې یو ورځ د مخ کې شو برتی شو وې د بده مشرانو نه داسې خبر اوریدلې چې تا بنی اوریدلې دې دې احترام ته موږ لازم دی سپګ میشته مخ کې برتی شوی دا احترام به موږ لازم نه موږ لګون تک مشر شي او بیا چې غلا تکمیل کړی وروره بیا خو سر خبرې نکړي او استاد نه کړی دکړي لکه دا قاضی حمد الله دا کتابونه ویلي او استاد نی وی دی بیا ودا منطق منطق نه ویل مونږ ویل بیا ودا داس سپخ کاری بالکل اړو شې وتا مخکاری چې کم تکبوري په دې کې توبه توبه سره علم فل د فراغت نه شروع کی فل د فراغت نه چې قرآن رحم الله وی ما د علم د سبقونو نرستو شپک کالا علم کوئی د سبقونو نرستو می شپک کالا علم کرده سلور کالا می چه کمدنوی مولنا حسنلی رحمه اللہ سر کرده دو کالا مولنا سندی سبسا علم کرده سلور شپک کالا منگو خیر سی جبتی او امزی او حقوبا آتا کالا نی دیخان شیع وزم آتا کالا بس حقوب صورت وی تا پزیل امال ویلی دیکن نی مسلمان بگئی او څنګه دا حضور ساتي نو حال ته وای په چې چا یو موږ قضا وک کنه یو موږ قضا وک نو د ولا په جهنم کې یو حکم سزا ورکول کیږي بیا فائدہ کې لیکلي چې حکم څوک څو سه اته کروڑا اته اتیا کال لاکه غپیری اته کروڑا اتیا لاکه کال غپی دور په جهنم کې به وای دورا سید الغور کا کاری خدای وو بخی چه دا حدیثی واری دا پشا لارو پی پس سید الغور خوان خود چه کمدنو دا لرگو دا پول نه دا پانسای ادارو شو نو او امزی و حقو با زبرزم دیر زمانه مطلب چه سورمی عمری نو زبر لگی آئی ما نو علم مدق واری همیشا طالب رفو بس همیشا تا کمو در رسم شی نو همیشا طالب رفو بس زانتا چه کمدنو طالب وای زدکڑا کوا او در رسوخ د پار مطالعه کوا فلما بلغا مجمع بینهما فاغو اکی چه ورسید اللہ دوارا زائد غنڈی در دو دریابونو تا نحیر کمائے اللہ رب العزت والا یو نخور کڑی و مائے چه ریت مائے ہو ویده با دغدائی جواندیشی دغدائی با جواندیشی او عبوت بلارشی عبوت بلارشی دغه ځای به هغه نیک بندې نو علم حیات ته ژوند دی نو علامه والا د مې حیات وایلو د مې حیات وایلو علم حیات القلب علم فاغتنمه حیات القلب علم فاغتنمه علم چې دی نو دا د زړه ژوند دی نو دا غنیمت وګاڼه هر دوار ویر شو معلومه شو علمی سفر کې کله کله نسیان راځي ناسیاهو ته ما هر څه د دوار نه مې د دوارو او جوړ کړه لار چې کم نو خپل په دریاب کې سورنګ دا معجزه وا ګنین دو دغه نه سورنګ نه جوړیږي روبونا او به یو بل راځم کیږي سورې به کې نه کیږي فاتخذان جوړ کړه لار خپل په سین کې او بوبو کې پدری اپ کې سارا با سورنګ فلما جاوازات هر کله چې وتیر وت الله غینا دا غزنه والدل نو وی ویل موسی عليه السلام لفتاه خپل خادم تا اتنا غدانا راکم لته کم نو هغه ناشته خپل د ګرمې نه مخکې چې کم خوراک کیږي هغه ته غدا وي ناشته خپل لقد لقينا من سفرنا یقینا منګ ملاو شویو یقینا ملاو شو موږ د سفر خپلنا چې دا دینه سبا ستړي والی سره یعنی موږ ستړي شو تارو سنو ستړي خو چې د مقصد نواوړي نو ستړي شو طالب علم چې د مقصد نواوړي نو دې بستړي کیږي چې کله چې کمنو دې کتاب وي زوتیه مطالعه کوي نو دې بنستړي کیږي حکملګری چې جو سراوالی او غب تکینی نو دې بستړي کیږي کده چې کمنو موبایل راوالی او فضولیات کئی نده بس کیگی چه کم مقصدی کار ده ده پاگی بنستر کیگی منگا پا کتاب وی خواه داشو خوب ننه زی داز او چه موبایل راوالی قدرتی حرامی شیره وی داشی دا خوب تختی کسام نه وی مرحب یعنی ٹک ٹاکی بیا منگا الٹا چلیگو دا مقصودی کار پاگی بچه کم دنو نستر کیگی او دا غنه چه واروڑی سفر نو لقد لقينا من سفرنا اذان الصبح قال ان ويل ارايت خبرت اذا وين الى الصخره فاكي چې موږ ځای نیولو دمام کولا غټ سره معلومه شو چې موسی علیہ السلام په ګړ پانی ودې شوی دی نو په سختو سختو ځایونو په پرشونو به خوبونه کوي په دې وخت کې کمن په ګړټو باندې به سرک دی سر د سادین په لوټه کې دا او پر دې وطن دې په کینشته بالښتونه نو بیا به کم دنو په سختو ځایونو پاغي به ودې کیږي نه یې تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبت پر تو اے شاہی بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر از آوائنا الی الصخرہ پاوکی چمنگا زینی ولیو اے گر سرام یقیناً ماہر کمائے طالب العلم با ادب کئی ادب بکئی استاد سب ادبر خبر نسبت نہ کئی گنی مید دوارو نے ارشوے دے مید نسیہ ہوتا ہما ارشوے دو دوان اوم د موسی نه ارشوه ده اوم نو دغه موسی علی السلام سترګي ورغلی وی په چر اپاسی ده نو تاسو نه د کله چې موږ بارک دي څه چلو شو ارشوه ده دوار نه وی خو طالب العلم یو ادب دا کړو چې تا استاد ودو نو استاد را پانه سو ګین ناشنا کار شوه دي چې مړ مې ژوندې شوه دي او ور د انګلی دي خدای نو چوپ پات کو تو ګور مړ قسم دی لوی تماشا وای و موسی علیہ السلام عبادت نه راوسته نبی علیہ السلام صحابه دې جمعه خادم مړ شوی دی نه هغه چې کمنو د شپې جنازه وکړه خادم یې حق نبی علیہ الصلات والسلام سار وې خادم نه کاری وې هغه وته مړ شو بیګا بیا مون حق کو او مونږه نه اونګه غړل مناسب چې ستارام کې خلل راولو دومره غلط کار ستارام کې خلل راولو ازمو ډز غوبلو نو دا یو ادب طالب جان دا کړی دیم ادب چې کمندونو دا کړی چې موسی علیہ الصلات والسلام ته وی زما شو ایر شو دلته چې طالب ته خبرو کې استاد را خبر روان شي طالب چې کمندونو دا کوي ته پکاردار طالب وږي دا خبر ما د سوورې ده او زما دې اوریدو کې وږي غلطي و دا دا دا دا دا ما غلط اوري کنه جی کنه څنګه چللې استاد پوښتنه چې دا په زمانه څه شوی ده غلطی شوی ده نو طالب له پکار دي چې په ځان یې سکی راوړی استادانو وي استاد ته وي چې ما دا سن ده ویلې دی وته وینا نه تا دا څه ویلې ده دا څه ویلې ده کار دې بلازو خپل ځان کې غلطی نه مني حد دا دب کړی دی ایف انی نسیت الحوت ما ير کمی لرا بل دب دا کی شو مان سان ویل شیطان اس کرام هغه ټیم خوځو و دوما چرا پاس د میر شو چرا پاس د بیا در اتول نه ادول بس شیطانی حرکتو جنو و دام نه وی چې تا قرانو لته پوس نه کو چې د وی بارک سو خیال لې ودا شیطان حرکتو بل الله ته نسبت نه کوي د غلطو خبرو نسبت الله ته مخو بس شیطانی غون دکارو و مان ثانیو او نو ور کړه زمانه دا مگر شیطان چې یاد کم تا تا یاد کم دی لرا واتقد سبیلو او جوړ کړه ودلار خپل جوړ کړلې مېلار خپل په دریاب کې ناشنا الته سورنګو دلته ناشنا او نو وېد پاره سورنګو د تسوا قال ان ویل ذالک ما کنا نبغي دا د هغه چې موږ لټول ز چې زو واپس فرت داله ساره ما روان شو بلونو خپل باندې په قدمونو خپل په خپل په لونو باندې روان شو سړک مړه خونو خپل ګمونه ته کول چې په شکو کې رانه وسلار غلطه نه چې په شکو کې روان دي سفر کوي قصصا چاپل کتون کی د پهلونو یا قصصا خبرې کوونکی خبرې کوونکی دای دوړ یو بر سره غپم لگاو دا نه چې استاد سره کمنو بوت تندې ناشتی او طالب سره چون نه کړي دک شانتی وی بیا زما روب ختمیږي زما بیا څه ختمیږي روب ختمیږي چې د سره د سکوما خبرې کوم دا هغه سره چې کمنو خبرې نه کړي طالب غریب داسې ناشتی ساتي وته لی چر دا پس مو سیاسره خبر او کوم څه خبر اجن نشو کوله سایت استلې او کبه اعتراض کو په بیا خو حقيقي کراچوالو خبره ده کدنا صافای کړدس خبر او کړه چا د استاد مزاج خلاف وا ډور بس واخه بیا بس بیا خو لړ چپړ شو دې لم نه محروم شو آ کوم نو سایت استې کراچوالو ته مخ ته تبه طالب العلم دومره په سر ته مخې جاو چ بیا د بشي او د علم نه محروم شي دومره ازادي طالب سره مخ هوا داغه د پاره هسه نه چې دې په مجلس کې چرته داسې بیا د بیو کې چې پاغه سر د استاد جوړو دړي کې چې هغه د طالب له مناسب نو دا خو د استاد غلطي چې داسې آزاد کړل نو مجلس کې هم به غلطي وکي خدا سے غلطی وو کی چھ پدی وو استاد سے کمنن سڑ سے چھ وہ دردی کی طالب بڑے علم نہ محروم ہش او دمرے مرغوب قوم ما چھا دے علم فائدہ نشی غستلے علمی فائدہ نشی غستے کہ بزے پوے نشی نہ تپوس نشی کولے تپوس نشی کولے کہ اشکال ورتا شبوی وتا مگر تپوس کولے نشی نہ دس طریقے سرکارو کا چھاں فائدہ غستلے شی اوم چھ کمنن پ ادب کی پاتی پاتزه که مزاجونه یو سانی وی استاد مینو کی محبتو کی طالب سر آزادیو کی نزل طالب اگه چه کمدنو بی سر غنطه کی وی نا پا گرنه که دست خبرو کی چه استاد ملامت کی یا استاد چه کمدنو پی او درد دیگی که استاد ده طالبانو سر مینو محبت کی آزاد خبری کی نو طالب لچه کمدنو لکنٹرول کی دل بکار دی اغلا چه کمدنو آمد استاد بردی ده پارکی چه دی خوشحال مسافر دی چې زما سره چې کمونو دا نی چې دی چې کوم سره ګپ مپنه لګې خبرې نه کوي نو طالب له چې کمونو دوه رخ پیدو صادر نه اصل پکار نه دی الا ساره ما قصصا فوجدا عبد من عبادنا نبی مونږ یو بندا سما د بندګارو نام عبدن بندا یو مونږ بندا نو سبق وای نو دو اجزانو نه وای دا اجزانو نه سبق وای اکل خانانو نه چې طالب دو استاد کے سٹ تھے چھے استاد کے تکبری نو طالب کو بیو دو کو تے سیوائی طالب بد آغانا لگو چھتی پہ تکبر کی نو استاد دا سے او گورا چھے آگے کے آجزی وی آگے کے تے کمدن آجزی وی عبدیت بھی پکے فواجد عبد من عبادنا عبدیت بھی پاکے چھے آکڑ خان وی ناغا تے کمدنو او متکبری نو سبق تے مو آیا تون ملګرونو شیخ ته ماته وی شاپور شیخ ابراهیم الله نه وتا پوښکو بما سره بلډ شي وتا سره خبرې کې مون سره نه کی بما سره بلډ شي عزت یو تا پوښکو ما غالک ماته ونه وی چې څه تا پوښتې کی نو زلاله مو سره مہاراج ما شیخ دې دا ملګری یو تا پوښکې مې ماته نه دی ویلې چې څه وي ګور نو هغه ته وایې هغه ته وی چې ما خوب لیدل دې چې زما لکای شي ویل اغه لک ما ته نو ویل لکه چې زما لکه شوی دا یو شیخ څه دې دې جواب ورته یې ورته دې متکبر مولانا سبق موایا دې متکبر مولانا سبق موایا موږ چې راو ته ما ته سم چلل دا وی ما استخاره کول رمضاني طالبان کله کله ځان استخاره کوي وی موږ درس کو وی ما ځان استخاره کول شر روان کله ما ځان له ځای سبق لګتل چې اغه ځای ته سبق لګم اغه زه ته سبق لرم ان یما دا خوب ولیدو بما خو شیخ سب طويل نو چې زلکه استخاره ده پردا لکه شان نزول مې ته خوب نو ویل کنه چې لکه په دې حالات کې مې دې خو ډایری کرا ته وي مې بس خدای په یکړو ان ما بس یې نه زمالته کنه مې متورته مې متکبر مولانا سبق مو لکه وایو شي فوجد عبد من عبادنا عبادنا سبق وای چې عبدیت به کې عاجزی به کې دا ته تاریخ وګوره او د نیکان عالمانو ناغې کې څنګه عبدیتو ته مشران صحابو تاریخ وګوره د نورو د مشرانو د اکابرینو تاریخ وګوره فواجدا عبد من عبادنا وی موند یو بند ازما د بندګانو نا اتینا رحمتا من عندنا ورکړ میو دلرا مهرباني د خپل طرفنا معلومه شو پیغمبرو حضرت علی صلوات و سلام پیغمبرو ولی نو ولی چې کمدنو لکه داسې نه چې څه ولی وو هر پیغمبر ولی وي هر پیغمبر څه وي ولی وي خو لکه تش ولی نه بلکې نبی وو ځکه دا د موسی علیه السلام استاد وو د موسی علیه السلام استاد وو او ظاهر دا چې استاد د شاګرد نه افضل وي نو که تش ولی وي نو بیا به حضرت د موسی علیه السلام نه سي افضل وي حضرت علیه السلام به بیا سي پدې باندې شیخ خان بادشاہ صاحب رحم الله تعالی مختانه وي د بخنه شو سکه لزر پاول کې مونږه الله عمر او صحت کې برکت واچي او اس رحم الله وای دا دنیا دا هغه یو کتاب لیکل دی اثار المسلول علامه يفضل الولي على الرسول الصارم المسلول علامن يفضل الولي على الرسول تیره تورا دا پا آغا چا باننی چا آغا ولی افضل گرنی دچانا رسول دا رسولنا نو خضر علیہ الصلاة والسلام چی دے نو دا نبیو دا کتابونو کې یو باس تے خو خلق خبر پوئی گی نو بل سے دجور کی ولی افضل لکا نبی دا سوال غلط تے دا لام توئے دا بلام سوکوئی چی ولی افضل لکا نبی نبی نبی دے هذا الله شاگرد دی او ولی ولی اله شي چې د نبی شاگرد شي ولی ولی اله شي چې د نبی شي شاگرد شي په لکه استاد شاگرد دوستان نه څنګه اوچتا وي زوی د پلار نه مشر کیږي که شاگرد ډیر قابل شي انتهایی قابل شي نو استاد نه شي قابل شي خو بیا هم شاگرد دی لکه څنګه چې زوی د پلار نه مشر کیږي نه دک شانتی شاگرد دوستاز نابزل کی گی نا نسنگا ولی دا نبی نابزل شی دا سوال غلط تی مسالہ دا دا چه پا نبی کی دو مرتبی دی نبی ولیم نی او نبی نبیم دی دا نبوت نمخ که دی ولیو کنا او دا نبوت نرست و وسارا دی ولایت سرسوم شو نبوتم شو نو پا دی ولی کی چی دی پا دی نبی کی نو دا نبوت افضل لے که دا ولایت افضل لے مسئلہ دا دا چی پا دی نبی کی دو مرتبی دی ولایت افضل لے که نبوت افضل لے خدا صدا سی صدا قیدی مخیدی مسئلہ نو دا صرف بس یہ تحقیقی خبر دا تحقیقی خبر دا جمہور علماء ذکر کئی چی نبوت سدے افضل لے او بعض علماء ویلو چی ولایت سدے ذکر ولایت کسبی دے و نبوت وحبی دے ولایت سا دے کسبی دے و نبوت وحبی دے مسئلہ دعوی بلت جوڑش آتینا رحمتا من اندنا وارکڑی موادلنا میربانی دفل طرفنا وعلمنا من لدن علما او پو یکڑی مو دے دفل طرفنا پا یو خاص علم باندے یو خاص علم دے تکوینیات و اسرارو دا چې کم دنو یو ځان له مرتبه ده صوفیا وته کله قطبیت وته وي کله وته ابدالیت وي چې اسرار د تکوینیاتو د تکوین اسرار لکه باران اون شو دی کې سراز دی باران او شو دی کې سراز دی یو سړی په ځوانه ځوانه کې عین وادی وو بالکل او په عین ډولای راو رسیدا او چې ډز شنو نا ویمړ شو دي کې سراز دی یو سړی غټه بنگلا کور جوړ کو او هغه ته کډ راړه او چې پلار راتول ډز شو چې هټ اٹیک وته شو څه شو په دې کې سراز دی دوه ګاډي و ځانګېدل او دوه خاندانونو په خلاړل په دې کې سراز دی په دې پوهیږي کنه دا اسرار د تکوینیات دي دی باندې موږ مکلف یو موږ دی لراغلی یو دی کې موږ له اجمالی ایمان کافی دی الرضا بالقضا الرضا بالقضا چې کده اړې مسالې په حقیقت او په سر باندې موږ پوه شو د ایمان بالغیر څه فائدې شته لکه اوس پر اسکادي یو سړی بچې ځوان هغه مړ شو او دی که چه کما غلطا فائده و دو ارباو دو کرباو او غده تسو شوا کارا شوا او دی چه کندنو صبر کئی نبا دی که سب کمال شتا سا کمال نشتی دی درمن دی او صبر کئی نو سوابا لده پوانو شوی ما سره 5000 روپای وی دزشو زمان 5000 روپای رو کشوی دی که سرازو دی که پرس کا راز داو چه مالا 50 کل روپای را کئی زو پدی 5000 خپش مزرم چه خدای او بلو اثر تلی بی زمان بخبرو پوئی گی کنن نو دی بانی منگ مکلف نیو خدای او خاص دا چه پا هر تکوینی فیصله که شا تسشتی یو راز او یو حکمت او شتا پا هر تکوینی فیصله که یو راز او شتا یو حکمت پکی شتا کسوک مرکی گی کسوک جوندی کی گی او که عرص کی گی دا تکوینی اسرار فیصلی چې کمی دي حادثات چې کم دي د دې هر کې اوراسته الله خضر لاغه ور کړو دا علم خاصو دا علم سو دا الله رب العزت اغلا ور کړو وعلمنا من لدن ور کړم یو دلارا د خپل طرفنا علم امام رازی او زنه نور تفسیرونو امام غزالی ذکر کړی دي چې خلقو د علم لدونی نه یو شی جوړ کړی دی چې دا لکه علم غیب دی او د په پټو باندې سکیږي پوئږي وای دا داوه چې څوک یې غزندیق دی علم لدونی دا مطلب نه دی دا خدای او خاص علم او الله ولا ور کړو نو علمنا من لدنا علما بغیر د کسب نه وا بغیر د اسباب ظاهریو نه ولا الله څه کړو دا اشاره او دام دا چې کله طالب ته په علومو کې مهنت کوي شریعت کې ته څه کوي مهنت کوي والله رب العزت په تعالی او خاص علم درکې هغه به تا کسب کړي نه تاسو ویلې دي پسیس را منطق کې چې نظر او فکر څه ته وي وای ترتیب د امور معلومه او د پاره د حصول امرې چې امور معلومه او ترتیب ورکنی او دریم شی به ته څه شي معلوم شي دغه ته چې کندرو نظر او فکر وای کنه وای نظر او فکر وته وای نو کابلګرام شه ابراهیم الله تعالی تعبیر وداو چاغی بویل چې خپل معلوم معمول کا نو مجهول به معمول وګرځي معلوم وګرځي خپل معلوم چې صدد دی دا تاسو کا معمول کا ستاته چې کوم مجهولات دي نو هغه ورته معلومات شي اول ته معلومات وګرځي چې کله ته په علم کې شغب کړي تقوا دې څومره زیاتیږي دومره بستا علوم هغه سی واقعي کلکیږي و پختګي به ته ملاويږي سو وهبي علوم به ته سکیږي ملاويږي خو اگر شریعت نه خلاف نه اخر دینه تایږي خو لکستاب نور میتمنان سکیږي سی واقعي وعلمنا من لدنا علما بلا کسب بدل الله ذن علم سکی دی ته لیکيږي مرتبه خضری دی اسرار باندې پویدو تا مرتبه خضری وي مرتبه خضری وته لیکيږي ذن دا مساله راپور ته کی چې خضر مړ دی کجوندې دی دا خدای باندې بس پیغمبرانو کې یو عیسی علیه السلام سره دی ژوندې دی پاغه نصر راغلی دی او روایت څه شوی دی راغلی دی هغه ژوندې دی بقای نبی علیه السلام ویلو چې په مخ د ځمکه نن سوک دی سل کاله پس به سوک نی په دې کې به سل کاله پس نو کچر ته خضر وینو هغه مړ دی نبی علیه السلام روایت مطابق روایت کې صرف یو د حدیث التعزیه حدیث تعزیت چې په درې مرز خضر علیه السلام راغی علی رضی الله تعالی عنہ ما سره تعزیت کو چې ز خضر ما نبی علیه السلام مر شو زراغله د په درې مرز راتو بدر کې د په ابو ک سره پروتو دی ما یې نه نیولو د په خود کې سکول چې د نبی علیه السلام غاغ مبارک شهیدان کېدل د په خندق کې سکول د فتح مکه کې سکول د په تبوک کې سکول ا د مر په درې مرز راته په جنازه کې سکول پیغمبر راغله به جنازه به کړی و دا روایت لا اصل له وی دا روایت اصل نشته مساله دا نه و مساله دا وا چې صوفیا ځنه تعبیرو کې ما تاسو وی چې شخص ذکر کې مراد په کلیه وی دا خبر وی وی خضر ننم ځان دی نو بدا چرته یو سړی دا ویلی چې مرتبه خضری اوسو ملاویدل شي خو هغه تعبیر په خضر سره کړو ما به خبره بونه شو مرتبه سوا مراد واین اسرار د تکوینیات ننم سړی ته ملاویدل شي ننم ملاویدل شي نو هغه عالم چرته تعبیر دا وکړو چې خضر ننم سړی جوان دې ربل داغه شاګردان وی خضر جوان دې ستاسو په شانتي محققین خو نو کنه لکه منون کیو کنه لکه مقلدینو مانه لای خبره ستاسو په شانتي خو نو چې ګینینو بس نه نه دا خبره مونږ تحقیق کوو ځاله مونږ بره دا خبره منو منګه ته کوم نه ځان له محققین یو محققین خارښتيانو ته وي او کو نری کا سر خارښتي ته وي کنه تحقیق غرول ته وي دا خارښتياني لکه زنه زنه منګه ځان له محققین یو نا غی چر تباسک خبره خوره کړه چې زمونږه حضرت ویل دي چې خضر سره خضر سره بعد هغه نه خبره رااله رااله هغه مراد دا غی نه داو چې مرتبه خضرینو نوم سره ژوندای ده یعنی مطلب دا لري چې دا چې یو بنده نوم ملاویدل شي چې هغه په اسرار وسکیږي پویږي صوفیا بیا دې ته مرتبه د عبدالیت وایي عبدالیت وی چې دا ځنه کسان ملاوی دی شي چې اځ کم دنو د دنیا د حال نه نور نی خبرو خو لکه په دې سر باندې او راز باندې چې کم دنو د تکوین څه شي پوهیش خو دا کله ملاویږي چې بالکل بنده د نفس نه او د ځان نه لا تعلق شي دا کله وي دریابونو خوا کې خضر ګرځي دا مطلب نه دی مطلب دا دی چې د مخلوق نه د تعلقات بالکل څه شي کړ شي الله بدل یو علم سکی دا د الله خصوصیات یاد نه وته ضرورت ته نه پکا دغه دلکه چې ورپسې ته وګرځي موږ له اجمالی ایمان سره کافی دی خو لکه دا مطلب چې ملاویدل شي نو کله کله غوي په پلان کې د مرتبه خزيري چې کم نه نو سو ولي دي صوفیا او کتابونه چې ګوري کله ودا موي او خوز خل سره وي او دا وي چې فلان کې دا سه ولي چې خزر سره ملاقات شي ته بوچو لکه دا دومره غټ بغدیا دخرو فلمان ابن وقت لجهلك الخزر ولي الياس لا تقول كما يقول الناس دومره غټ محقق سي دي او دا غي مطلب دا الله بنده داوي چې دې دک دا سه او چې دته دا مرتبه خزري سه شي وه چې دا مرتبه خزري ولي چې تشریعات پرې ده چې الله ولا په تکوینات او علم سره کړو ورکړو په دغه ولوم الله علم ورکړو بهرحال دا خو اسه خبره وا ولکه ما وکړو دوره ډیر سخت ضرورت وته نو خو وعلمنا ملذنا علم او په یو ورکړو دلاره خپل طرف نه یو خاص په یو خاص علم ورکړو مې دلاره خپل طرف نه یو خاص علم قال له موسی موسی علی السلام راغه مطالبه کی ویاله تبو کا طالب لبکار دی چې د استاد نه اجازه تو اخلي چې زه چې کمندنو شرکت کوم سبق داخله کوم نو کوم استاد خوخه د کور کوي وربکی کنور کې نه مورګي وې موسی علی السلام عايزه تابعداري کوم ستا هل اتبعو کا اتباع دي ته وې چې پل په پل به د استاد دی دا هغه چې کمندنو کول کوم خلاف نه کوي په عمل کې هم خلاف نه کوي مونږ دواړو کې کوو هل اتبعو کا هدی وجه نه زمونږ د علوم مبارکات نشته مونږ زمونږ صرف معلومات دي لکه مونږ استاد لړل نه ورکو حال اتابو کا زائد تابعداریو کوم ستا پدی چې تبو خیمات داغ نه چې خود لشي تا ته مفید علم یعنی تعالی خو ستا علم ډیر دی خو چې مالکم مفید دی غره تا خو مال چې کوم څه دی مفید دی بس غره تا خو نو علم کې با الاهم فلا اهم مخکې کې استاد د پکار د چې طالب ته وې چې دې زه توخ نشې تیرولې دې توخ نشې تیرولې ته نرمو نرمو د نرمو بسترو عادتې او دلته لاک لک اکړه وخت دلته توخ تیرولې پوهې دي کې چې دلته وخت سخت دی او هغه چې کمونه ته نشې تیرولې هنا کالن تاسو دیا کمرې بابا چې الله دې غریق رحمت کی دا قانونچا کمروي چې 40 دغه دا ایجاد دا هغه با طالب چې مدرسې ته لړ داخله به نه ورکوله 15 سره دې پس کوته سبق داخله نه او سبق شروع کولو 15 سره دې پس کوته سبق شروع کو هغه زې سخت خوراک مورک به کم کمو چې 15 سره دې با طالب پاتې شوره دې اوس خده پاتې کېدې شي بیا به ته سبق سکو شروع کو 15 سره دې نمک به ته شروع کو پیورګه چې دې له وخت تیرول شي کني شي تیرول نو دا چې سخت عادتي ملګری ما ته وی عالمو غبي لګاو ما ته وی چې زوم تاسو مدرسې ته درغلېو ما څه شي له چکرل وینا وی سبق له درغلېو ما سادسه له مزما او سادسه کې خو مزما پیرړو ما هو تما نه لیدلې ما دا څنګه چې تاسو نه پیژنم وینا چې بیا پاتې شوی نو مایدلا پاتې شوی نو ما مایدلا غوته کې ما دا کال په اول کې ډوډۍ کوم وزکا ما ډوډۍ د پینو نه جوړه تاسو مثلا نو ما ته لګا غوا بیا ما ته استاد چې ته دلته نو ورشه بل ځای ته ورشه دا چې واغ کیسه دا کړه ما نه نه کال اول کې چرایشي لوملي کې وته اختیار ډوډۍ د وچ تختې دلې ګران دا انداز نه ډوډۍ سم مثلا نه خو دوره چې اګه 500 کسانو له تیارې کړې او ما خام سل بستر راوړو نور صلیشی نور صلیشی نو د 500 کسانو واکه وړوړې پوره کړې طالبان نو بس که خوب به وتا چې او صدا سوتوي چې چا کوکرې پاسې انک لن تستطيع ما صبر یقینا ته بالکل وسن لري ما سره د چنګې دو یعنی زبلا سے کارونه کوم چې استاد مزاج خلاف کی د تخبط وا چې د موسی ظاهر شریعت ته ګوري زب تکوین ته ګورم او کله کله به تکوینی او راضی ما ته به حکم شوي چې کوای او موسی وو چې دا خو د شریعت نه خلاف کوون دی او ټینګېدلې نشي ولې د موسی ذمہ داری د امر بالمعروف نه یانل منکر نو دی و نشي ټینګېږي هغه ته وې ځکه او تلن داخل کړی بالکل نشي کوله او عذر ولوم کوي وکيف تصبروا او سرانګه به صبر وکي پاغه سبانی چې نه دی ګیر کړی تاغه پهلم کې تا پهلم کېشته نه موسی عليه السلام ته وي زردا چې وبو مال را کده الله خو هشټینګې دونکې صبر کوونکې زوم خواري کومه فلا اسل کامرا اعظمنا فرمانی نکوم استاد یو حکم استاد کار نا فرمانی باندې کوم شرط او تو لګو وای فین تباتنی استاد شرط لګول شي چوتوی داخله والا در کوم جسرن لری کی وبو ګوري چې طالب زما په حکم سړی لری کول شي فده به زما مشن مخ کی بوزي تابعداری بو کی او ګره سړی نشی لری کول انده بس تابعداری کی نور به سمې نه دکی چواته وای موبایل بنا راوړې موبایل بنا راوړې ها موبایل به سره ني دا د استاد حق ته چا ته کندنو شرط کیږي موسی عليه السلام ته شرط ته دی غلې وای موسی عليه السلام غلي کول غو وای فاین تباتنی کته تابعداری کې زما فلا تسالنی تبا تپوس نه کې زما نه یو کار واره کی فلا تسالنی تپوس مکو زما نه د یو کار واره کې تر دې چې زه حکم تا ته داغې نه سو جواب او بیان فان تول کار روان شو دا چل تا پیر تا مدرسه را ته ګرځنده مدرسه دا تبلیغ وی چل تا پیر تا مدرسه دا فان تول کار واره چې کندن روان شو ها تا تر دې پورې چاګر دې پکې سکو بس هغه بیگ مې کو چتې کنه مساله غټوله د دوو دایې هغه بس خدمت کوي کنه حتا تر دې پورې اداره کې باف سفینه چې سوارو شو دواړه په کشتای کې دریابي سفر دی کشتای کې کېنا سلادیس کې راځي وي یو مرغې رااله هغه ته کمندونو کشتای په دې غاړه کېناستا او سینې اوپر اواغستې او یې سکلې په حاضر موسی عليه السلام ته وي چې دا کشتای مرغې سوی پوری ګوډه څنګه ده کنه دا مرغې سوی موسی عليه السلام ته مرسته سوی وی دا مرغه وی چې تاسو دواړه علم درې ابو نه ناشي دواړه علم دواړه پیغمبران یې ګان او د علم څه یې درې ابو نه خو تاسو علم د الله علم مقابله کې دا څه لکه د مرغه چې څومره وړې دي سمندر نه راوځي وی دا مرغه دا وی دواړه کیشته کې کی ناستل چې څنګه کیشته نه د څه کوزیدو ټیم دې کې دې شو ټاک تخته ته موښته خارقه تخته ته نو یې سمات کړه نو سپټینګ کی موسی علیہ السلام او ظاهر دا کار غلط نه نه وله دا تصرف په مال الغیر دی کنه تصرف ته په مال الغیر بغیر د اجازت د مالک نه داغه په مال کیسه دی تصرف ته دا جایز نه دی او طالبان جایز کی چې پردو چپلو کی امتیاز کوي او نور تصرف په مال الغیر بغیر د اجازه نه نه دی جایز نه دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دا څه کوي یو خو دی بغیر د مالک نه کیشته تخته وي استا ابل نقصان نه کړ او بو ته شي راضي سبو ته کیږي او بو ته راضي او شه منصور بابا وایي چې څنګه بو شول کو کنه چې تخته سکړه وې استلا او بو سکو شول کدي کیشته تا وی بو صالح السلام چې په وې ولکه غرق دی بو وی ولکه خزر غرق دی بو اخرکتا لتغرق عالم او چې څنګه موسی علی السلام چې کمندنو حاضر علی السلام سره ملاو شو هغه خوږی باجی په خبره کې چې موسی علی السلام ته چې حاضر به اسلام علیکم اخر اکتا لطغرق آلام پی ما تا دکڑا کشتا ہے لطغرق آلام چه نتیجه داشی چه ڈوب کتا او سیدون کلی دی یو خبر کوم لگ بخوک که دی دا دی یو اری یو واقع سر خوزان لخبر هم راضی رستو آغا خبر راضی اجواب راضی خدا تا یو خبر آو را تکوینیات اسرار تکوینیاتو کی دا تقدیر الهی چې دی دا به ته خضر کی او طبیعت انسانی چې دی دا به موسی کی دا به ته سکی بس خبره به حل شي خبره به حل شي د یو سړی د داغه د ژوند کیشته ډیره تیز روانه ده ډیره ښکلې ده روانه ده زامنې تابعدار لونه تابعدارې او انجین دی تابعداري د هر طرف نه پیسې د ژوند کیشته ډیره ښکلې ده روانه ده نا ساپای کی تقدیر الهی تینا تختا ہوئی استا خضر خضر تی سو ہوئی استا تختا یو زوان لگ پا کسو شو مر شو طبیعت انسانی موسا دے آغا چه کمدنو سو کو استفسار کو چه دم رخ کل جوان دو دا سی روان نے ولی چه کمدنو دا سکی گی تختا تینا ہوئی استلا او دا پریشانی رالا طبیعت انسانی با ندیف سخ سرا رے بوج را گئی سرا رے بوج راغی چې دی وخت چې کمندونو دا په کار نو ډیر په نوجوانای کې لا ډیر په خوشحالای کې لا داسو خلکو خبرې ها طبیعت انساني باندې سراغی بوج راغی جواب خضری حکمت الهی دی رستو شرازی جواب خضری حکمت الهی دی چې وراهم کل ملکی او کل سفینه غصبا په دې کې حکمت وو کدا تختې نه اصلانو سالمه کیشته تبا کیدا کدا غ کس مو ولا نمړو نو پدې کې چې کمندونو لوی نقصان دی ته څه کېدو را سیدو بس دا یو چې کمندونو ته نمړ شو ګاډ روان دی تیز روان دی نا صافای کې دا غنه ټیر وته دس شو اکسیډنټ شو او شو اوس دا چې کمندونو حاضر حاضر تقدیر الهی وکړه طبیعت انساني موساده هر دا ټیرولې وته څه چلو شو صحیح پرس کا حکمت الائیو که آپلت لینو پول ماتو او دا چه بکم ربطار تک دینو ڈس تلے ووی هر سبیس پومنو پوچھو نشوئی نو پا هر واقع کی یو حکمت شتا پا هر واقع کی یو سشتے حکمت شتا دا دلتا منگ تا صرف مثال ہوئی صرف سی ہوئی مثال کپدی دریو خبرو تا پوچھوئی پسو چه خضر تقدیری الہی طبیعت انسانی موسیٰ طبیعت انسانی سے موسیٰ او حکمت الہی رست جواب خضر حکمت الہی نو پس سالم واقعاتو بس ضروری نیده چه تر پا واقع سشی پوشی خو بس اس پا اجمالی ایمان راڑی چه دا هر یه واقعی او جواب خضری شتا دا هر یه واقعی او جواب خضری شتا تک تا زما پا طبیعت پانی درنس کی لگی خو پایی که ضرور سه حکمتو شتا چه با دی پوشی نو بس اسانه دا خبران لکه او سڑه دی کل زوانه لکه دی او بس تقدیر راغی او سشو مر شو لقیا غلامن پا قتلهو خضر الک سکو مر کو طبیعت انسانی بانی بوش سشو راغی یوو در کلو او لارو حکمتی جواب خضری حکمت شو و اما الغلام فکانا ابواهو دا مو آیا چه دا زما اسبابو او بس دا اسباب غلط شو او دا هر څه چې کوي نو څه کوي اسباب کوي مارکه ایمان اور ماده دا د مادي او د ایمان مارکه دا ایمان راوړه چې دې اسبابو دا طریقې سره ما خټېر ډبولم ما خ ارس کړو د ټورنمنت ټېټ کړو ارس ټیکو ولې ټېرو وته دا چا وېستو دا چا سکو وېستو په دې کې څه چالو په دې کې څو حکمتو د هرې واقع شاته چې کمنو یو قدرت شته او د هرې واقع شاته یو حکمت شته دا صرف ساس باب نه دي نو دا چې کمنو په ملحدینو باندې دا واقعیا ډیره اهمه ده د ملحدینو د اصلاح لپاره چې د هرې واقع شاته یو قوت شته او د هغې شاته یو حکمت شته مونږ په نه پوهېږو زمونږ اجمالي څه دی ایمان دی قوت باندې مونږ ښه پوهېږو چې قوت څوک دی الله رب العزت تے سوکتے اللہ رب العزت تے عرص کی گی پا تقدیر الہی باننے پا تقدیر الہی خو پا اریوسیس کی حکمت تے حاکم اللہ حکیم حاکم الله دی حکیم سوکته قال لا تؤاخذني قال لتخرجت ما تذكرت کیشته چډوب کې ته اوسې دن کې دی یقینا راته یو کړ په یو کار ناشنا خطرناک ډېر سو خطرناک کارو کو خلک ډوبه هغه ته ولې نه ویل تا ته چې ته بالکل وسناره ما سره ټینګې دو قال لا تؤاخذني ما نسيتو همن یو مال را پاغ باندې نسيتو چې ما ته کم دنو هیر کړی دی دا زمانه هیر شو نو چې کله عذر معقولی نو استاد دی اومنی چې عذر معقولی نو استاد دی اومنی ولا تريقني من امر اسرا او مورا ولا په ما باندې د کار زمانه تنگ سیا دواړه روان شو تر دې چې ملاو شې یو لک سره نو مړی کدل را ما سی ولو کوم مړی کو سو کوئی معشوم او ما زما کما خبره وکړه کما معشومی کزوانې دې ته پکې ساجت نشته دا سی خلکو ځان لکار کتلې بس غلام او الک الویو کار څنګه و حتا اذا لقيا خضر ته حکمونو سو حکم او با اسرار په دې دنې ته پورا دا او ټیمې په کې फायदा را بس مړ حتا اذا لقيا غلاما تر دې چې ملاو شي یو لک سره نو مړ کېدل را هغه ته وي ایمړ کتا یو باندې باغ بالکل موسی تپاکو کنه بغیر د وجلو د بل ناسنا یقینا راته د وکړل په کار ډیر ناشنا دا مخ کینی نه ډیر ناشنا دا دې په کلا بل کارو کو هغه ته ویني مې ویلی تا ته چې یقینا ته بالکل وسن لري ما سره دې ټینګې دو هغه ته ان سال دکان شیم بادا کتا ته پوسو کې زمانہ بیا له یو کار بار کې نو فلا تو صاحبنی بیا ما سره قال موسی علیہ السلام ته وی ان سال تو کا کما تاسو ګستانه دی او کار بار کې پز دی واخینا بیا ما عمل کرے کو یعنی زما به بیا ومړی وی چې زه تاسو سره شم خو بس تاسو عذر دی زما د وجه تاسو سکیږي تکلیف کیږي نو که یو اوس طالب د بی اصولانه مجبور دی د بی اصولانه مجبور دی او هغه چې کمنو بی اصولی کوي ناره استاد سعوذر پیش کی چه زمان ده وجه نده مدرسه قانون خرابی گی او زبا چه کندنو سو شما لحر دی شما مدرسه دی نه خراب ہوئی زگر چه ده بے قانونی کئی بے قائدگی کئی نو آغا نور علکانم ده آغا ناصر اخلی کنا نو نور معاولو لی خراب ہوئی فلا تو صاحبنی امام عمل کرے کوا قد بلغتا یقینا نور رسیده لیتا زمارا طرف نه دوزر امتیاتا بدریم شرطی خبره او پورا شو فانتو علاقانو دوار روان شو تردی چرال لیو خارتا حتا علاقاتن چرال لیو کلیوالو خواتا دیتینا دوڑای غختلا استتا مالا دوڑای غختل پی علمی سفر کې ناروانی دی نا وقتی ضرورت تی کتا دوڑای پس گردی نو سبق پسو ہوئی استتا مالا نو ډوډۍ غوښتل چې کمنو د اوسیدونکو دا غینا او پیغمبرانو غوښتل د نیس خبرونه فابو ان یضيفوما هغه انکار وکړ چې ملمستیا ورکې دي دواړو لرا ملمستیا نه انکار وکړو نو استتام چې کمنو وظیفه تو سائل وظیافه تو وظیفه المسئول ته یو ډوډۍ دونو مونږ یو ډوډۍ دونو مونږ دي چې ملمای په زبان حال یا قال غواړي نو استتام دي او چې قربای ولا ورکی نو پی عزت پی ولا ورکی نو زیافت تی سده زیافت تی زنی وی ویده مڑی پا کور که چه کمدنو وی داغا این زیافت مکروح ده وی ویک رو زیافتو تکر آگل ده زیافت مکروح ده تو عام جائز ده وی تو عام علی المید که سمسله نیشتی زیافت سده مکروح ده وی فقهاو زیافت لیکل ده بوتل غریب دا ده یو ډوړای دو نمونه دي دی ډوړای سړي دو نمونه دي نو د مړی په کور کې ډوړای چې کمنو خوراک ناجایز دي او جرير ابن عبد الله البجلی رحم الله رضی الله تعالی نو فرمایي چې موږ به دات دسه حرامه غنل کویر چې حرامي اوس خو شوم تار څخه خلق پراتی تالو ته خلق پراتی پراتی او زه خزي د ډوړای په وخت دواله دي خزي د ډوړای په وخت او زنی کلیوالم د ډوډۍ ټیم یې صحیح کړی په اکه ټیم د والدې چې میلمانه را پاسې دې په کوم سرکته کې روان شي د لغون تکي به غیرتا نمړي ډوډۍ خوري په داغه اصل مقوله د حدیث نه وي وی طعام المیت یمیت القلب نمړي د کور ډوډۍ زړملای سل ازان لکار کتل ده او بیا د چومی دیک توم ناستی دا دل بدل دیگون هم دی روڑی او بلا روڑی او بلا زان لکار کتل ده نو حرام دی ناجائز دی او دغه په تیم بانی سل تا دوال دی اچه ملمال ارشنالاری که اوٹلی لگی دی مچن تخورا کنا یا بلا زی کلی که ودی ملگری غصر اخورا ایستا تمالا دی ڈوڑا وقتلا چه کندن آلا دا اسیدون کدا غینان واغی انکارو کو چه مل مستیاور کدی دوار لران نومندو دی پدی کیاو دیوال چه نزدیو یوریدو نزدیو این قضا چه دیر ارتاو شی مات شی نو نیغی کدل را فاقاما موسیٰ علیہ السلام خزیرو دی سلام آلکا موسیٰ دا دیوال ارتاو کالا نران خطاو کشبا پا موسیٰ علیہ السلام دیوالو نرانو خطا پی سکڑا وکړه غټه راکوا موسی سوور گئی غټه ور گئی دیواله وو دیواله چې کمندونو شي برابر کو موسی عليه السلام یې نور سخنو ما که صرف دومره دې کړه وې کنه چې ډوړې دا شرته وته لګولې چې دو دیوال دل سمو خدای کا ډوړې بس کوي راکوي نو ملګیو مصاله وګه دې منګل ډوړې نه راکې ته ول دیوالو نه نه راي بس ډیسټارج زوی بس نور سبق نشی ویلید قال موسی علیہ السلام توی سورۃ قصص کی منگووی چې موسی علیہ السلام ته وی راځه چې د ابو مزدوری دل درکو موسی علیہ السلام توی ان لا ناخذ علی المعروف اجر منګه په نیکو باندې مزدوری نالو او دلته وی مزدوری واخله اصل کې یو عزمت یو رخصتی ملګرو سره چې یې نو په رخصت عمل کوا او چې आवाज نه پازي ما تمل کاو ال د موسی عليه السلام आवाज نو ابو موسی عليه السلام یې زبر نه کای مزدوری نه علم او دلته چې کمندنو ور سره ملګری و بلګری ور سره موسی عليه السلام یې مزدوری به پیغستو خیر دی کنه مزدوری زکه د ملګرو لحاظ ملګرو سره چې نو په سہولت عمل کاو لا تغس علی اجر هغه ته ازا فراق بیني او بینک دار جدائی زمان استاد ترمیان دا چه طالب اوباسی بکم خبره داغی حقیقت و تو آیا کاغ پتا سے اعتراضی او داغی دا وجه نا چه کمدنو آغا بی اصوله کئی داغ تا چه کمدنو سوکا کوئی دی آل و تو آیا اصنا چه بہر دی بدنام کی چال تا مدرسی تا مزی اگه که دادا چلی ناغا پا حقیقت پویا کار اصنا چه بہر مدرسه و تا بدنام کی او نبی وکا زرد خبر برکم تعالی را په مطلب دا غی باندې لم تستی علی اجر چې تو واسنه لري په دې باندې ټینګی دو ام سفینا حکمت پکې وای هر چې کیشته وا فکان له مساکینا داو دا جزان ولکانو یا عملون فی البار چې مزدوری وکوله بدر یاب کې همای راځه وکړه چې ایب جنا کم دی لاره نقصان کم زکا اخوار دین چې کمنه بادشاہ وای جالم دی ابن کرکرو وکانا وراهم آخو اردینه چه کمدنه او بادشاو یا خودو کل سفینه تن غصبا شاقبا نیوله چه کمدنه آره او کشتای بزور روغ کشتای روغ گارده بی بیگار لنیو شیخ الحدیث سبزی اللہ خریق رحمت که ده پاکستان پولیسو کل گارده چه کمدنه بیگار لسکی نیوی سخا گارده ننیوی دیم چه کمدنه کل گارده نیو با های بانه بی اخفل مزدوره کولیو چکر بی پولی پشتونه بی پکول دریاب غاڑی تا بی پو گشتونه پی کولو ها کشتای بیتی پزورو نیولا تکس بی پی اغسطو لگو بی پی نو دیل دقا مات کو نو چه دقا والا مات اکڑا نو دا بادشاہانو نظر تی سوشو چه دا خمڑا بیکار دا صدا بیکار دا دا یورپی تازیب دا جالی تازیب مقابلہ کئے نو دا جون نبدلگا تختای ماتا کی لیتا للعلماء اتحامکو لیتا للعلماء اتحامکو لگ بزان ساده کی دا جون نبدی کشتای لگا سکی دا جون دا کشتای نبدی لگا تختا ماتا کی جون بار ساده کی مدرسه بار ساده کی مدرسه بار ساده کی ویل کردار گفتار بر ساده کی چه منگ پدی سیزونو میزونو باندی نپویگو بس پل خاموش تعمیر خاموش تعمیر خاموش تبلیغ ذهن سازی اگه کوا حکومتی کارونو کی گوتی دا موه چې زه په حکومت چلولو پویګم ما زدا کوم ما سره دومره مخلوق ته یو که یو ځل درلمن وېسپنیو دا کسی مجھوڑا وزان لا زان تا پا زور خلق سکے متوجہ کئے سبا بیچے کمدنو چپا کڑے اس پدیم نی آدامو آیا چھ دا چھ کمدنو دور دیو دا پا جلسہ کی راجہ مشویر اندر آتول زمانی خدای دی چھ کمدنو دا دا انزر ڈاز نکی پا دیکی کدی یو مولی دنو دا تاو داز آو کنا دا مولا غلطی گیا سی یو پیر نا باچا پا خطارا کیو یو پیر نا باچا پا سکیو خطارا کیو چیرہ دا موریدان دیا تیگی و دا شیخو ران حکومت سنکی قبضہ نکی با دغا پی پویشو باچا پیر سے پی پویشو پیر سے بتاوی دا چه کم دا تمہ سرزی نی کنا دیکی دری کسانم زمانیشتے دا یری گما چی دا دیر دیو دا دمر دیو دیکی دری کسانم زمانیشتے اگو تا استشی یہ تجربہ ہو کزا سبا پا ما پس شورتا راو لے گا او پٹو تا کینا چا تزا شورتا رالا دای پلاننگ جوڑ کرو ورطاوی پیر سیب منگ بوزو پیر سیب بوزو او وجنوی ایو تا یو تنوی تا اولی جی او سچل لیو خبری من بری کولی کنا آیو پولیس والاو تاوی وی کدری کسان دا سی دری کسان چې د پیر سے پذیب قربانی ور کولی چی چی منگ دلتا قربان کو ختم شوٹی کو نو بس پیر سے ببج شی بید خپل سلسلہ چلی او کدری کسانو قربانی نی نبیانی کی دری کسان دری کسان دری کسان چی غیری یو تن روخون تا که پاسی دو یو پا که ما که چی تا بل خلاب بابا و ایراش پا ما بوشی او آغا بابا تیار شا پیدایا تا یو بزو کما اغی بابا خیمی تا دن نبو تو حال تا چه تا چرم مرگو دا شیم علال کو او دغر او تا دغر سخاو دوین سخاو او راو تو وی دویمو هاو بای نمونه لکی بای دویمو بس بیانیو دا سی او خلاب گوند دا که او اغسو شو را پاسی دو وی یو پکی ما کی یو پکی ما کی اغیر دن نبو تو دغیر سخاک رو چاڑا مو چرا او تو خی بس اخیری کس قربانی راوالی شاوی نرانا یو کسبل یو کسبل یو بچی او بازی سوق نه را پاسی اخر کی او بای را پاسی دا ابای را پاسی دا یو پکې ما کوي هغه دن نه بوتلا باچا سره د شان را پاسی تا ته مانوي چې دری پکې نشته دونی مو تا ته مانوي چې دری پکې زمانی نشته داسو دونی یو پکې خبره دا کنه نو خبره دارا چې ځنې مولا بدې دوکشي چې دا ټول ډله چې دا د جلسې کې چې ما ته ناس سین دا ټول زماري دا ما به څه سپلای وچته دا ټول سدي زماري بو تعالی دا پایو مجنونان دي په دې مدو کې کېږي چې دا په پتا سر ورکی دا چې بیا نه صفای کې چې کمرو نو چور چور اکیډ از مالی دلې ها چې مونږ کوم منډواله په خبرو کې قسم نه اته پته نشته تاسو ته دا ډیر ګران کار دی الله دې پېچان راولي ډیر ګران کار دی ډست ټینګېدل چفش تا دا وای تاسو کې دمون د لکې د لکوم نه خو تاسو کې منرتوب نشته دا وای دا ډیر ګران کار دی وروري نو دا قران دا طریقه کوي چې د خپل ژوند د لیتر حدیث می وي یاتی علی الناس زمان یقتل فیه العلماء کقتل الكلاب لیس للعلماء اتحامقو حدیث تے خال شیخ صاحب ما تا دا حدیث ہوئی ویدا و مولانا صاحب تا ہوئی کابرگرام شیخ صاحب رحمه اللہ و تعالیٰ تا بوئی دا حدیث ہوئی جو اتوائی چاہ ما تا بیلے ما شیخ صاحب تا ہوئی چا سنگ مصد تا دا خبر کو ما مارتے جی او روایت بارا کی تا پوس کو ما ما تا سنگا ما دا چا تشتے دا سی روایت یا تی علی الناس زمانن طول حدیث میں تا ہوئی ویدا مایجی دا کنزولو مال کی نشتے کنزولو مال پر روایت توی تا کینا تا لڑ کورتا نو کنزولو مال راوڑو مو کنزولو مال خلوی گیڑے دے یہ شابا دے کے بدا پیدا کائیں یہ دے کے بدا پیدا کائیں مایچو خدا پاکا تا پر زسنگ پیدا کم خوزر میرا آیات سو آغا چاپو او مفتی سے ماتا پر نسا تا کی او حدیث حوالا کرو آغا چاپ یوو ناغی کے آخیر ہے کہ آغا در سر اغا یو جل طول پیرستو نما یاتی علی الناس کنون یه والا میرا وارو راووتو ډیر شکر مې ویستو راووتو روایت مې چې کمند دا وسو مې زپدې ته هم کوټ کې نه پويګم مې دې سم مطلب دې چله ته علماء ته هم کو حدیث ته قتل قتل قتل قتل قتل بس کتاب دې راځي کې هو نو بیا مې ورته وی مې چې داشم شیخ صبراته ویل چې دا غي ته دا هو کومه زپدې ټیکی پوي د معنا مې ما تاسو نه دې ته پوس کو چې له ته له علماء ته هم کو څه مطلب دې ما دې ساده تو بس لاندې ساده تو انو دا مساله دا چې له ته له علماء یاتی علی الناس زمان په خلکو بداسي او دور راشي چې یقتل فيه العلماء چې ودی کې به علماء وجل کېږي چې قتل الكلاب په شان چې کمندونو د سپو د سپو قدر وې د عالمانو قدر بني لیت للعلماء اتحامکو ارمان چې علما ځان ساده کی ځان ساده کی ته چې کمندونو په زنو کارونو کې داس زیونه چې هغه چې کمندونو استاد منصب سره نه خایيږي هغه ځای سره ګوتی مو خپل کار سره چې کمندونو کار ولر د خپل ژوند لک ساده کړه ستا تعلیم او تعلم سره کار دې بس حق کار کاوه مچ کمندونو حکومت چیلنج کاوه مو هدي چیلنج کاوه ما غي ستا سره چې کمندونو سره کار شته نه تا چې کمندونو سمبالو لشي دا مونږ ټول یو دومره نور کا دومره نور کا کدا حکومت مونږ ته حواله کې مونږه چلول شو ولا کې و چلول شو اسه غب خو نه دې حکومت چلول ساسان کار خو نه دې دا ده دا چې سو کې چلای دیل دعا وکا دیل د دې اصلاح وکا دی ته دعوت چلو الله رب العزت دې د دې لاس اسلامي نظام راولي او الله رب العزت دې د دې لاس د اسلام حفاظت وکي چې دې دا قوتونه د دې دا طاقتونه ټول په اسلام باندې خرج په اسلام باندې خرج موږ یو مدرسې بند راځي چې دا به څنګه موږ څنګه چلو ټول دیوال نه نشته موږ دیوال دغه نشته بندوبست نشته ګیټ نشته موږ یو مدرسې نه شو کول سالم ملک ته وکم ځای ګیټ ضروره دې به کم ځای خیال ساتي ګران کار دی وکان ورا ملک یاخذ کل سفینه غصبا مدرسو کی سادگی وکان ورا خلق بزان تن متوجی کے او ټول سترګي بزان طرف ته نراړای وکان ورا ملک اخر دینه چې کمنو بادشاہ یاخذ کل سفینه چنی ولا اشاره ولا اړیو کیشته په زور باندې قام الغلام اور چې الکو فکان ابوا مؤمنین دا دیم واقع وی دا مور او پلار نیکانو مور او پلار نیکانو او دا لک چې کمندنو سرکا شو الک سو سرکا شو نو کلا کلا نو کلا کلا توجه نو کلا کلا د بچی د مینی د وجنا مور او پلار داسې کارونه وکي چې هغه جایز وي د بچی د محبت د وجنا کور ته ټی وی راډی کرانړي کور ته ټی وی سکی مونږ واړو انو مونږ به ټی وی په سر ګرځې دوه کله لوی مصیبتې انو داجی د خدای وبخي انو یاره وې دانه ده دا سه مصیبت ده کله یو کر ټی وی تناستی کله بل کر ټی وی تناستی زه دته د لاسه به ټی وی راړم مونږ خوشاله نه شي راډی کا انو بس ټی وی بدل راړم انو په بیا به ته کورنا سي ځانلا او پر دې خلکو کار باندې ځي زما خور دنو الله دې خصاتی ناغی و تایی من کار بدا گنده چیز نراڑی خواه او دا پلی چیزونه با من کار نراڑی او خستم خبری و تاو پر داجی تا داجی و یر اطول بی غیرت یو مسلمان درکی داو وی ما کتلی چی کم یو درکی مسلمان دی او ایتاز طول سرونه کتکر طول خوشحالوی نو کل کل دا اولاد دلاسا پلار او مور چی کمدنو دا چی کارو کی چی اغا جایزو آ جایز نوی نو قریب وا چې د دې معلق د مینی د وجنه د امور او پلار گمراه شوی سور دین نقصان لوی الک خو بل وی شوی خو مور او پلار به کافر شوی وکړه نو د دې په مرګ کې څومره ګټه پیدا شو چې د مور او پلار د ایمان حفاظت شو او شو او د دوم د ایمان حفاظت شو بس ایماندار لاړ یعنی برکه دې نور سرکا شکیدو پویږي کنه نور سرکا شکیدو ظاهری د قصوا اوس یو خبره ده یو الک ته دو قسمه تعلیم دی یو تعلیم ظاهری لحاظ سره دا غمړه کول دي لکه ته مدرسې ته راولېږي او سکول او کالج په ونه وای به د خلکو په نظر دي سکو مړ کو څه دي کو مړ دي کو او بل تعلیم دی د سکول او کالج لکه خدا به سکی قبول کی خداغه به ایمان شي خراب شي ایمان به خراب شي ته دی بچی له دینی تعلیم څخه وار کا مړی کا څنګه مړی کا چې مړ دې کو ژوند دې کو چې مړ دې کس دې کو ژوند دې کو اوس کا اپ لاګې ژوند لبوزی بدل ته تبا کاي نو پاغه کې د مور او پلار تر سی نو د مور او پلار رحمې پکې او دلته چې دې دین لرا اوستو نو په مور او پلار به هم مېنی او بل دکه به اخلاق او کم صفایي بچی کې دا دوه صفات دي وامل غلام او ارچا نو دکا تنیم نه د تهذیب نه د غلط یورپی تهذیب نه مړکا بس دا غی نه سکه دا غی نه مړکا اکبر الابادی وای هم ایسی کل کتاب قابل ذبتی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خفتی سمجھتے ہیں پیدا سے تعلیم شوی اپلار تک امقل ہوئی داغین اس ضرورت اقبال ہوئی الحذر از دست بردی روزگار گیری فرزندان خود را در کنار الحذر از دست بردی روزگار دادی دور دا مقابلی سرڑی رحتیاتو کا گیر فرزندان خود را در کنار خپل بچی ټول پترخ کې کا گوره بچی دی که لڑی کلل دزانن تبابه کی بچی ترخ کې کا اب اوا مؤمنین زکا غی بچی خرابی مورو پلار ددنے کانو نزو پویا شما او یری دو منگا چرا گیر بکی دی دوار لرا سرکشه و کفر کی مجبور بکی دی دوار لرا پا سرکشه و پا کفر باننی فارت نا یوب دل او مات نو منګه اراده وکړه چې بدل کې ور کې دي دوار لر رب دې دوارو خیر امنا ډیر بهتر ده دینا کال کې او کجی نه وی ناوی کې بهتر بسوی یو زکاتان اخلاق به صفاوی واقرب رحمه او ډیر نزدې پتارس کې بچی کې دغه صفته وی چې یو اخلاق پاک وی او دیم په مور او پلار ترس کې رحم یې پکې وامل جدارو ډیر بل تا ګوروس وامل جدار دیوال تا ګورا دیوال چه دی نو یو جذبات تی سوشه دی نو خضر علیہ السلام اخلاق خضیری اخلاق جذبات و داویل جذبات موسوی جذبات انسانی داویل چه منگ لی ڈوڑای ندر آکڑی نو منگ والا دیوال صحیح دکنه بدل لی پمانی صدا علیکم فات دو منگ سر زیادتے کڑی منگ سرم سکو جواب ورکو نو کووله کار نو جذبات داو جذبات سو اخلاق خضیری سو اخلاق خضیری چی دی بد کردی منگ با سکو دی بد کردی منگ با خکو داغی سمر لیا پایدارا ہوا تا نا اخلاق خضیری ہو چی داغی دا لانده چی کندنو دا دیوال دا لانده سوا خزانه وا خزانه چی کندنو نصیب شوا خزانه نصیب شوا دا فائدہ دا چې ته په جذبات خپل کې دي او اخلاق او مظاهره وکي جذبات پری دي او اخلاق او مظاهره سکي وکي اگر حواله الله بدل چې کمنو مالی مادي دوړ خزاني سکي درکي روحاني خزانه بدل الله درکي کانه ولي الله بدل خزانه درکي وامل جدار وکانه غلامين هر چې دیوالو نو دا چې کمنو د الکانو یتیمانو په خار کې او د دې دلاند خزانه او د دې دواړو او کان ابو ما او شکم دنو پلار د دې دواړو صالح انیک پلار انیکو فاراد رب کان اراده او رب دی اي ابلغا شدو ما چور سګدا دواړه اولنی کی وی فاردتو اي کی ظاهري نقصان او د دویم کی وی فاردنا اي کی ظاهري لګه فائدہ او نقصان مو او د بل کی ته کم دنو ته ش فائدہ وا ناغي نسبت ټول چاته وو فاراد ربکان اراده وکړه رب دی اراده وکړه رب ستا ایب لغا شدهو ما چور سکی دادوار زوانه تا ویستخ رجا کندهو ما رو باسی کپلا خزانه خزانه رو باسی اشاره دادا چه دا یورپی تحذیب او دا دجالی فرق داغا مقابله که والغواری نو علوم دا مشارانو چه کم خخ کی آغا برا اوچت که دا اکابر علوم اغه ته کمندونو په دیوالونو په خطلې دي اغه براو باسي اغه پټ خزانه براو باسي چې کوم مسلمانۍ دفن شوی دا اغه به عمل تراولې اوس دا سیدا چې مسلمان در ګور مسلمانۍ در کتاب مسلمان در ګور مسلمانۍ در کتاب نو یو دا غ علوم او حفاظت وکا دا کابیر د علوم او حفاظت وکا او دویم چې کمندونو اگر دفن شوی خزانه اگر اوچته کا مسلمانی خلکو دفن کړی دا په کتاب کې پراته دا راوچته کا عمل ته راواله دا حاضر خپل کمال نو رحمتا من ربک دا مهربانی وا ته طرف در افستان او ګور موسی علی السلام ته حاضر په کارونو پویا نشو علم موسی چون کې شو در غیب بند علم موشه کې بوت ارجمن ادوار عالم الغیب ندی رحمتا من ربک وما فعلتو امری نمی دکلی دیر را پک پل اختیار باندی ذالک تعویلو دا مطلب داغیو لم تستوی علی صبرا چتاو اسنل را پا دیدی تنگی دو موسا دا زرن بوچ ختم شو نو دا تستوی نیو سر یواتی مبالو زولا ما لم تستوی علی صبرا چتاو اسنل را پا دیدی تنگی دلو زلگوڑا خیگینو